Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Jeg skal nu fra det øjeblik, jeg forstod, at du gik. Hvis du er til til det her, det var Candice i øvrigt, så er der godt nyt, fordi der kommer en dansk top festival her i landet. Og sådan en findes simpelthen ikke. Jeg troede ikke rigtigt på det, da jeg læste, men den skulle også være god nok. Der findes ikke en reel danstop festival herhjemme, men det gør der i 2020, hvis alt går vel. Lasse Bækker, velkommen til. Jo, tak skal du have. Du er en af mændene bag det her projekt med en danstop festival, så lad mig bare lige starte der. Altså, kan det virkelig passe, at der simpelthen ikke findes sådan en? Ja, altså der har været en for nogle år tilbage, men som det er nu, er der ikke noget andet end det, der sådan foregår i idrætshaller og sådan spredte havnefester og sådan noget. Så nej, det er der ikke. Ikke før næste år. Så lad mig lige høre, hvad du sådan ligesom definerer som en festival. Jo, ja, altså jeg synes, en festival er musik, der foregår over flere dage, og som ligesom har en plads indrettet til sig, og altså, som er dedikeret til, at man kommer for at høre musik. Det synes jeg er en musikfestival. Og nu vil jeg så skabe denne her Danstop Festival. Kommer det så af, at du simpelthen har en kæmpe kærlighed til Johnny Reimer og eksempelvis Candice, som vi hører der? Altså det kommer så af, at vi driver en lille sådan værksætter-eventvirksomhed i Svendborg, min kompagnon og jeg. Og vi servicerer mange forskellige genre, og vi synes, vores metier er at lave fest og sjov og ballade. Vi har bare aldrig gjort det med Danstop, og det kommer vi til at snakke om. Det skal vi da sådan set gøre. Altså hvorfor er den målgruppe egentlig ikke hjulpet særlig godt? Så det er vores indgang til. Kan du lide Danstop? Det kan jeg godt. Altså jeg er ikke sådan super fan, og jeg kommer ikke langt ned i genrerne, men altså jeg synes Kjeld og Hilda og Dario og Reimer og sådan nogle, Johnny Reimer og sådan nogle, der er festligt. Altså man kan jo se, at det handler om, at folk har det sjovt, og det synes jeg jo, det er jo det handler om med musik. Og nu ved jeg ikke, om det bare er mine... Jo, det er bare mine klichéer, det her fordom, men jeg kunne forestille mig, det så var noget med hvide og rødtærnede due og stækflæsk og persillesovs og ja, hvad har vi? Er det sådan fuldstændig klassisk dansk i et par dage, det her? Nej, altså vores tilgang er... Altså, jeg skal sige, vi laver en lille ø-festival på Skarø, det sydfinske øhavn, så vores erfaring og vores indgang til det er, at vi kan finde ud af at lave en festival. Men jeg synes, det man kan gøre godt for den her genre, det er ved at behandle den som alle andre genre. Altså gøre, som man ville gøre, hvis man skulle lave hvilken som helst anden festival. Altså sørge for noget ordentlig mad, sørge for nogle gode øl, altså nogle fede rammer, en flot indpakning. Det er som ligesom op i tiden, når man laver festival i 2019. Hvorfor søren skal man ikke gøre det, når det handler om lige præcis den her genre? Bunder det her egentlig i, at de simpelthen bare har fundet et... Altså et hul i markedet? Ja, det er jo selvfølgelig noget af det, fordi vi driver en forretning. Men jeg synes egentlig, man kan sige, vi laver en festival, hvor Dizzy Miss Lizzy er hovednavnet om en lille måneds tid, og vi har Magtens Korridor inde på havnen. Jeg kan egentlig ikke se, hvorfor vi ikke også skulle kunne arbejde med Danstop. Jeg har bare opdaget, at der bliver stillet mange spørgsmål, når vi så kaster os over det. Og de her spørgsmål, hvad tror du, der gør, at det ligesom skaber, jeg ved ikke, debat er måske for meget sagt, men i hvert fald skaber lidt røre det her. Er det fordi, at danstoppen jo ikke er helt så fin som så meget andet? Ja, det tror jeg. Jeg tror, den er uleset. Altså, det kom så af, at vi satte en Candice-koncert op som sådan en enkeltstående koncert. Og så blev vi mødt af What the Fuck og grinesmiley og sådan noget. Og så tænkte jeg, hvad er det egentlig for noget med den her musikbranche er? Altså andre, der sidder og booker musik, og folk, der arrangerer koncerter, og andre arrangerer ting, og er sådan langt inde i musikbranchen. Altså, hvad er det egentlig for noget snop? Hvorfor skal man gøre nej lige præcis de mennesker, der kan lide danstop? Det var sådan, der sådan drev os videre i det. Kender du mange, der hører danstop? Nej, så opdagede jeg faktisk, kender nogle stykker, der spiller det og dyrker det, sådan i omkredsen af mit netværk. Men ellers kender jeg egentlig ikke så mange. Andet end, at jeg så opdagede, at det er ikke præcis, det er ikke sådan en præcis defineret målgruppe, som jeg tror, hvis man bad temmelig mange mennesker om at sætte sig ned og tegne målgruppen af dansk top, så er det altså ikke kun folk i 70'erne med klipklapper på. Så altså, I åbner simpelthen op for, at der også kommer et yngre publikum? Det tror jeg. Altså, der er sket det, at jeg har sat mig ned og arbejdet med det og prøvet at sætte mig lidt ind i tingene. Og altså, jeg er faktisk blevet overrasket over, at de er svært til de bås. Og det er fordi jeg også selv var udstyret med en fordom om, hvordan ser folk, der hører dansk top egentlig ud. Så vidt jeg kan se, nu prøver jeg også at lave noget rundspørg på det, for at se, om jeg kunne blive lidt klogere. Altså, de spreder sig meget aldersmæssigt. Lasse Becker, det var jo egentlig bare det. Jeg skal bare lige høre, når man så laver sådan en, vil skabe sådan en dansktop festival her. Hvad har I så overvejelse i forhold til navnet? Altså, ja, vi kalder den jo Svendborgsund Dansktop Festival, og det er jo fordi, at vi bor nede i det sydfynske. Jeg tror, hvis man spørger mange danskere, hvor er det skønste sted i Danmark, så tror jeg, man siger måske Nordjylland og Silkeborgsøerne og det sydfynske. Og der, altså, vi vil gerne bygge noget dejlighed og noget feriestemning og sådan noget ind i det. Så det er den overvejelse, der ligger i det. Jamen altså, vi er klar til 2020 og en tur til Svendborg, tror jeg. Så i første omgang i hvert fald. Der er stadigvæk et års tid til, så Lasse Becker, tak for nu i hvert fald. Jamen, I er velkomne. Jeg glæder mig til at se jer. Det lyder godt. God aften. I lige måde. Du lytter til Radio 24/7. Der er en ting, som medierne de elsker, og her er det altså nærmest alle medier, og det er sommerferielæsning. I Politikken kan du se folk, der anbefaler bøger, du skal læse din sommer. Det samme kan du i Berlingske, i Atlas så jeg også lige, der var en, der at skribenterne, faktisk redaktionen bare, der ligesom anbefaler bøger, du skal læse. Og det er jo lidt sjovt fænomen det her, fordi altså, det er sådan, man bare skal læse bøger i ferien. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der egentlig tjekker, om folk de læser de her artikler, om de sådan tager det til sig, altså læser din bog, fordi at der er en eller anden, der har skrevet det i Politikken. Jeg ved det ikke, men jeg faldt i hvert fald over Weekendavisen, og de går all in på det her. De skriver simpelthen bare i en stor rubrik. Det glæder vi os til at læse i sommerferien. Så det er jo egentlig ikke anbefalinger, det er simpelthen, altså, hvis nærmest alle, en masse skribenter, det er 5 hele sider det her, som bare beskriver, hvad det er, de gerne... Altså, de skal læse i ferien. Nu slår jeg lige op her. Krasnik, han skal læse Karen Blixen. Claus Rothstein, han kaster sig over noget Henrik Ibsen. Og Lisbeth Smidegaard Andersen, hun skal læse noget Daniel Kehlmann. Og det er blandt andet alt det her, de skal læse meget mere end det, siger de. Frederik Stjernfeldt, jeg skal primært læse danske pamfletter fra perioden 1770 til 73. Så er der Mikkel Brun Sangberg, han skal læse Bruno Latour. Latour hedder han vel. Og sådan bliver det ellers ved. Og det er altså 5 hele sider, hvor man kan læse, hvad de skal læse. Og da jeg læste den, der sad jeg faktisk tænkte, det er egentlig sjovt, at jeg betaler penge for det. Altså, de burde vel på en eller anden måde betale mig, for at jeg skal læse, hvad de skal læse i deres ferie. Men det kan være, at der er nogen, der finder det interessant og bliver inspireret, og det er jo det hele handler om. Og når Weekendavisen kan gøre det, så kan vi... skulle også her på AK24/7. Så nu skal vi have noget sommerlæsning, og jeg sad selvfølgelig og tænkte på, hvad glæder jeg mig til at læse her i min ferie, som starter om en uges tid. Og jeg har en søn på 2 år, så det bliver nok i den genre, og jeg glæder mig rigtig meget til at læse en bog fra 1984 af Rina Dahlrup, der hedder Bongo bryder ud. Og det vi jo kan som radioprogram, modsat Weekendvisen eller Politikken, det er jo, vi kan få det på lyd ud til alle og live og det hele. Og derfor, der synes jeg da bare, at vi skal starte den her sommerferielæsning eller AK24/7. Det glæder jeg mig til at læse i ferien. Og det er altså Bongo bryder ud, og for at vi ikke skal høre på mig hele tiden, så har jeg allieret mig med min producer, Sanne. Og Sanne, du skal jo bare læse den. Så du behøver egentlig ikke at svare på noget. Jeg lader dig bare starte fra side 1 af Bongo bryder ud. William boede ikke ret langt fra Zoologisk Have. I fødselsdagsgave fik han et årskort til zoo. Det viste han bare til kontrolløren, så kunne han gå ind lige så tit, han havde lyst. Skal du ind til dine firbenede venner, sagde kontrolløren altid. De har da ikke fire ben alle sammen, tænkte William. Det vidste han, for han kendte nemlig alle dyrene i Zoologisk Have. Men i dag løb William lige ind i abehuset, for der boede det dyr, han allerbedst kunne lide. Det var Bongo. Hun sad i sit bur. Alle de andre aber var ude i det gode vejr. William var sikker på, at Bongo kunne kende ham, for han kom så tit og snakkede med hende. Bongo havde boet i det bur lige siden hun var lille. Lige siden hun var en lille baby orangutang. Hun kendte slet ikke verden udenfor. William plejede at fortælle hende om alt muligt. Om sin nye cykel, og om bilerne på gaden, skibene på havet og flyvemaskinerne i luften. Bare du kunne komme ud af det bur, sukkede William. Så vil jeg vise dig verden. Og så skete der noget. Pludselig rejste Bongo sig op, og så let som ingenting bøjede hun de tykke trammer til side og sprang ud af buret. Hun tog fat i Williams hånd og trak ham hen mod døren. Udenfor skinnede solen, og fuglene fløjtede. Kontrolløren gik forbi langt borte, men ellers var der ingen mennesker at se. Vi må passe på, hviskede William. Ellers kommer du bare ind i buret igen. Og så sned de sig forsigtigt væk fra abehuset. Bongo blev ellevild, da hun så alle de dyr. Alle de andre dyr. Hun ville absolut hen og hilse på løverne. William prøvede at trække hende væk. Skynd dig nu. Vi må over den mur i en fart, før vi bliver opdaget. Bongo tog William under den ene arm og svang sig elegant over muren med den anden. Men nej, hvor blev Bongo bange, da hun kom over på den anden side. Aldrig før havde hun set så store og farlige dyr. De stormede frem som næsehorn, brølede som løver og lugtede afskyeligt. Bare de dyr dog ikke fik øje på hende. De ville sikkert æde hende eller trampe hende ned. Bongo ville tilbage til sit sikre bord igen, og det kunne ikke gå stærkt nok. William prøvede at holde hende tilbage. De er ikke farlige dyr, råbte han gennem larmen. Det er bilerne, som jeg har fortalt dig om. De er kun farlige, hvis man går ud midt på gaden. Så bliver man kørt over. Til sidst blev Bongo rolig, og de begyndte at gå hånd i hånd hen over fortovet. Nu er hun ikke bange mere, tænkte William. Det er fordi, hun kender mig så godt. Men så pludselig fik Bongo øje på noget spændende. Det var en container fyldt med gammel ravelse, som folk havde smidt ud. Bongo sprang op i den og rodede rundt. Til sidst fandt hun noget, hun kunne lide. En kjole, en taske og en flot stråhat. Hvor blev hun fin. Nu tror alle, at du er en gammel dame, sagde William. Han tog sin pung frem af bukselommen. Se, jeg har alle mine lommepenge med. Vi tager bussen ind til byen og ser os om. Jeg vil gerne betale for den gamle dame og mig, sagde William, da de steg på bussen. Så må den gamle dame se og bestemme sig, om hun vil med eller ej, sagde chaufføren, for nu lukker jeg døren. Bongo kom med i bussen, men sidde stille kunne hun ikke. Hun sprang rundt på gangen, og alle de andre passagerer syntes, at hun opførte sig skrækkeligt. Kan den dame holde sig i ro, råbte chaufføren. Ellers bliver hun sat af ved næste stoppested. Bongo satte sig pænt ved siden af William og kiggede ud af vinduet resten af turen. Heldigvis. Nu var de fremme ved et stort tog, og der stod de af bussen. Det var lige et sted for Bongo, med masser af plads til at løbe omkring og more sig. Med et sprang hun op på monumentet med kongen til hest. Alle mennesker blev meget forbavsede. Hvad laver den gamle dame deroppe, råbte de. Er dette en demonstration? Hun skulle spæres inde. Tilkald politiet. Det er en abe, råbte en lille pige. Fy, sagde hendes mor. Sådan siger man ikke om gamle damer. Endelig fik William lukket Bongo ned, og alle mennesker gik hver til sit. Sanne, tak for det. Hvor meget er det, vi mangler? Så vi kom til side 19 ud af 27 sider. Det var perfekt. Så fortsætter vi bare i næste uge. Mm. Er du med på den? Det kan du tro. Godt læst op. Fed bog. Rigtig fed bog, ja. Tak for det. Det var AK247's sommerlæsning for den her gang. Du lytter til Radio 247. Kan trold tæmmes? Det er titlen på en bog med et spørgsmålstegn til. Den er skrevet af Nanna Dahl, Maja Kalke Lorentzen og Katrine Emme Tilke. Og hende i midten, Maja Kalke Lorentzen, du er med her. Velkommen til. Tak skal du have. Og den handler jo om, vi kan godt kalde det for fænomenet internet-trolle. Ja, trolleadfærd kalder vi det. Trolleadfærd, ja. Og trolling, eller hvad fanden vi nu kalder det. Og det er jo, man kan sige, en bog, der ligesom prøver i hvert fald give godt bud på, hvad en internet-troll er, og hvordan det her fænomen det fungerer. Og du beskriver det ret fint i bogen start med et eksempel, der var meget håndgribeligt for mig at forstå, og det var på grund af en Facebook-gruppe, eller ud fra en Facebook-gruppe, som hed Offensimentum, som jeg faktisk godt kunne huske, men hvis ikke findes længere. Nej, den er blevet lukket. Ja, men den er ret godt eksempel på, hvad det her fænomen det går ud på. Vil du ikke prøve at lige beskrive den her Facebook-gruppe, og hvorfor den ligesom er relevant i forhold til jeres undersøgelse? Jo, altså vi starter bogen med den her Facebook-gruppe, fordi vi har også et interview med i bogen, med en af dem, der startede gruppen, som gjorde det for et sted, hvor han synes, at der skulle ligesom ikke være nogen rammer for, hvad man måtte diskutere. Og det starter som en lille gruppe, men lige pludselig så rummer den altså 100.000 unge mennesker især, som laver det, man kalder offensive jokes. Det er også det, man siger er edgy på engelsk. Altså det har kant, det er over stregen, det er grænseoverskridende, man joker med de ting, som man ikke må lave sjov med. Hvad hedder det? Pædofili og døde baby og Hitler og... der er blandt andet jokes med hende her, Emilie Weng, som forsvandt, så laver man sådan, at der er nogen, der kan finde Emilie-jokes og sådan noget. Så det er ligesom pointen er, at det skal være grænseoverskridende, for at det kan være sjovt. Og det, så mange folk i den her gruppe ikke tænker over, det er jo, at når der lige pludselig er 100.000, så er det altså ikke en lukket lille gruppe, hvor man har sjov med sine venner længere, så er det lige pludselig faktisk nærmest offentligt. Og journalister begynder at få nys om den og skrive om den her mobbegruppe. Og en af de journalister, som får øjnene op for den, er hende her, der hedder Carina Mimun, har en blog, der hedder Sweet Chili. Men hun skriver ikke så meget om mobbekulturen, hun skriver om, at nogle af administratorerne sælger snus ulovligt i den her gruppe. Og det er noget, der falder de her administratorer rigtig meget for brystet, fordi det er alligevel så tilstrækkeligt provokerende. De andre artikler tænker de bare, om de forstår bare ikke kulturen herinde. Men det her, det er altså noget, som, hvor hun antyder, at de gør noget ulovligt. Så en af administratorerne skriver, at man skal knippe hendes liv, som han siger, inde i gruppen. Og det gør de så. Så går de til angreb på Carina. De får lagt hendes hjemmeside ned med det, der hedder DDoS-angreb, og doxer hende. Det vil sige, de lægger hendes private informationer som adresse og telefonnummer ud på diverse forer, blandt andet i Offensimentum-gruppen, med opfordringer til, skulle man ikke til at ringe til hende. Så hun får, der bliver både ringet til hende, og hun får bestilt pizzaer og taxaer hjem til sin lejlighed. Der er også snak i gruppen om at sende et tæskehold fra Vestegnen hjem til hende, så hun, må få skjult adresse, og så derudover så modtager hun altså mange, mange tusind hadefulde beskeder på mail, på Facebook, så hun ligesom, altså de lukker ligesom hendes liv ned i meget, meget lang tid. Og det har været rigtig svært for Carina her at få politiet til at gå ind i det. De henlagde sagen her for nylig, fordi de ikke kunne finde nok beviser. Selvom der er masser af screenshots og dokumentation for, at navngivende mennesker i den her gruppe med private Facebook-profiler har altså simpelthen sendt en trolle her efter hende for at lukke munden på hende, fordi hun skrev noget kritisk om gruppen. Mm. Så det er jo ligesom et velkendt hjemligt eksempel på, hvad troldeadfærd, der starter med at være en gruppe, hvor man har kant og sjov, man kan udvikle sig til en decideret digital her, der chikanerer mennesker, som de ikke bryder sig om af den ene eller den anden grund. Mm. Og bare for at slå det fast, altså skaberne af denne her gruppe, altså det var ikke det, de havde regnet med. Det var faktisk, der var måske faktisk en god hensigt med. Altså ham, som vi interviewede til bogen, han ville gerne have et sted, hvor man ligesom kunne få svar på livets vigtige ting, især hvor unge mænd kunne gå hen og snakke om, altså deres identitet og hvordan det er at være en ung mand i dag. Og så udvikler der sig ligesom den her kultur, som løber dem af hænde på et eller andet tidspunkt. Altså det er så grænseoverskridende og så offensivt, det der foregår, at man som administrator ikke længere har styr på det, når der sidder 100.000 mennesker og poster, jokes blandt andet om forsvundne mennesker, og netop som vi snakker om pædofili, Hitler, eller specifikke mennesker på social platform, hvor det er sådan, jeg spænder ben for en handicappet, hvis jeg får 1.000 likes på den her post, eller sådan. Altså, hvor det er sådan nogle rigtig, rigtig vilde og ubehagelige ting. Men nogle af administratorerne er så også blevet, altså, hvad kan man sige, mere radikaliseret. Så det er lidt forskelligt, det der med, nogen går ind i det med en intention, og så kan det lige pludselig løbe ind af hende, og andre mennesker går måske ind og faktisk gør nogle ting offline, som de er blevet inspireret til af den her gruppe. Mm. Der er en lytter, der skriver ind, der hedder Simon, husk det er trolle og ikke trolle, og det er jo også det, vi lige skal ind på. Man siger jo en trolle her, men hvis man tager ordet, hvor det kommer fra, så er det jo faktisk ikke trolle. Vil du ikke lige prøve at forklare os, hvad jo, det er rigtigt, fra? Hvad Simon siger. Vi har valgt at oversætte selve ordet troll til trold, fordi at folk bruger det på den måde på dansk, og vi synes, det er interessant at prøve at oversætte nogle af de her begreber til engelsk. Men trolling kommer af fiskeriteknikken trolling, som betyder, at man smider et blink ud fra en båd, og så trækker man ligesom den her medding igennem vandet og håber på, at der er nogle fisk, der hopper på. Og på samme måde, så var trolling oprindeligt det her med, at man skriver et eller andet provokerende, for eksempel et kommentarspor, og så håber man på, at folk bliver sure og tror, man mener, hvad man skriver alvorligt, så de rigtig kan hisse sig op, og så kan man sidde ligesom og more sig over det, sammen med de andre, der har fattet, at man troller. Men den måde, som folk efterhånden bruger ordet troll på, eller trold, som mange kalder det på dansk, det er nok mere i den nordiske mytologiske betydning af sådan en ubehagelig person på internettet, eller generelt folk, vi er uenige med på internettet, som debatterer på en måde, vi ikke kan lide. Og derfor har vi valgt at prøve at udrede det her begreb i den her bog, og så sige, men hvordan, en ting er, hvad det var engang, men hvordan bliver det brugt? Hvad er det, folk siger, når de taler om de her trolls, og hvad for nogle forskellige typer troldeadfærd ser vi, og så har vi valgt at bruge nogle danske eksempler. Så det er alt fra netop at være afsporende, fordi det er vildt sjovt i for eksempel en internetdebat, så til at have de her målrettede chikanekampagner, som simpelthen handler om for eksempel at gøre en kritisk journalist tavs. Mm. Ja, vi skal også ind på de forskellige, hvad kan man nærmest sige, niveauer eller grader af det her, for der er jo i det små, men der er jo også på helt storpolitiske niveau. Og jeg tror både, vi skal til Vietnam og Pakistan og så videre. Men jeg vil gerne lige starte med, eller før det, komme ind på, hvem de så er, dem her, der bruger ofte ret meget tid på internettet og på at chikanere andre, eller i hvert fald være ret så ekstreme. Fordi I skriver jo, at det er en ret vigtig pointe, at det ikke behøves at være sådan nogle kældermennesker. Mm. Det kan være ensomme, bitre, ældre mænd, som jeg netop bare måske sidder alene i en kælder, og så skriver løs, at det kan være mange andre typer også. Ja. Altså det har været en rigtig vigtig pointe for os. Det er en, jeg møder mig, jeg har interesseret mig for trolling og trollkultur, og kan også finde på at trolle selv. Især på den her sådan, satiriske måde. Og det har interesseret mig for længe, og det har altid irriteret mig, at der er den her idé om, sådan, at det, trolls, de ser sådan her ud. Det er nogen, der de hader andre mennesker, og de er ensomme og sidder nede i kælderen og spiser pizza og er nederen. Og dem er der helt sikkert også nogen af. Men der er altså også rigtig mange andre mennesker, der troller, og man kan gøre det mere eller mindre bevidst. Vi taler også om, at man troller i effekt, for eksempel hvis man bliver ideologisk provokeret, eller man kan trolle, fordi det simpelthen er godt for ens image, eller ens professionelle virke, eller man kan gøre det, fordi man har sadistiske motiver, man simpelthen nyder at se andre lide, men det er altså noget, som alle mulige typer mennesker kan komme til at deltage. Og finde simpelthen, som der var jo mange unge, både drenge og piger, der deltog i det her. Men vi ser også, at folk, der er idealistisk motiveret, sådan ældre kvinder, kan deltage i sådan en decideret chikanekampagne, hvis der for eksempel er nogen, der har været onde ved en hund, og de går meget op i dyrerettigheder eller sådan noget. Så det er ligesom, det er en adfærd snarere, end det er en type, som er en trold. Så kigger vi på, at man kan deltage i troldeadfærd og være afsporende eller decideret chikanerende og voldelig på digitale platforme, alt efter hvilken situation det er. Mm. Så det er en ret vigtig pointe, synes jeg, det der med, at det kan vi altså alle sammen gøre. Det her, det kan også være din mor eller din nabo, eller som jeg selv sagde, jeg kan også komme til det, eller nogle gange gøre det helt overlagt. Jeg holder mig så fra faktisk at chikanere folk, og det er så en vigtig ting også at have med, at det er et spektrum, den her troldeadfærd. Og nogle gange er det et rigtig vigtigt redskab til for eksempel at sige magten imod, at lave, trolling eller satire over det, som politikere gør eller siger. Mm. Hvor meget kan man sige om, hvad det er, folk ligesom får ud af det her? Fordi på den ene side kan man sige, at der er vel nogen, der nyder det her med, at de bliver en del af et fællesskab, og så er vi en gruppe mod en person eksempelvis, og vi ligesom måske også kan få skabt noget forandring, eller bare få en forside på Ekstrabladet, eller hvad det nu kan være. Det er vel den ene del af det, men der er vel også nogen, der bare søger det her med at provokere, og så få en reaktion. Og så godt vide, man går over stregen, men sådan bare nyde at se, at det eksploderer lidt foran en. Ja, og det er der helt sikkert også. Altså det vil jeg sige, det er jo især dem, som enten troller af sadistiske årsager, altså man synes virkelig, det er sjovt at se andre blive ked af det, eller egoistiske årsager, fordi man får noget ud af, at det eksploderer. Altså hvis man er en provokatør, det kan vi jo også se i det kommende valg, eller i det nyligt overståede valg, at en politiker som Rasmus Paludan for eksempel har fået rigtig meget politisk ud af at provokere. Og det er jo også en form for trolling, det der med at stille sig op på blok og skade, så ved man, der er altid nogen, der kommer og bliver skidesure, og så spiller det ligesom ud til ens fordel. Så det kan sagtens være, at man gør det, fordi man synes, det er sjovt at få folk til at reagere, men derfor kan der stadig sagtens være nogle politiske implikationer i det. Så jeg tror, der er rigtig mange, der tåler, fordi at de synes, det er sjovt at provokere, men effekten af det er også noget, der ligesom passer ind i deres agenda. Der er også den lidt mere, nærmest kalden for sofistikeret form for trolling. Og det er jo dem, der med vilje skriver noget, de vel godt ved er forkert, men de ved også, at det ikke er alle, der ligesom helt forstår, at det er forkert, og det er for sjov, at de skriver det her. Der er sådan et godt eksempel med Black Friday. Ja. Hvis du lige kan prøve at nævne det, fordi det faldt jeg lige over. Jamen, der var en kvinde, der har skrevet en sur kommentar for et par år siden på Bilkas hjemmeside, hvor hun brokker sig over, at de ikke er pyntet op til jul, og hvorfor er det nu et knæfald for islam? Og så er der en fyr, der hedder Wasim, som skriver, at det er fordi, at det er Black Friday, altså det er en fejring af alle os, der er brune i huden, og du må ligesom vente om bag i køen, indtil vi har fået fejret vores højtid. Og så bliver hun jo helt vildt sur, og der er rigtig mange, der så også hopper ind og sådan siger, nej, det passer altså ikke, Black Friday er en udsalgsdag, og så er der ligesom nogle andre, der fatter, at han troller, han laver jo sjov med hende, og som så ligesom fortsætter den her fortælling om, nej, Black Friday blev opfundet i 1870'erne, fordi at der blev sorte mennesker frigivet i USA og sådan noget. Ja. Så der er ligesom... også en, der skriver, typisk muslimer tror, alt skal handle om jer. Og han har jo sikkert haft det virkelig morsomt i den anden ende. Lige præcis. Der er faktisk en ret fin artikel med ham i Vice, hvor de interviewer ham, hvor han også siger, at han blev simpelthen så træt af alle de her tråde på Facebook, hvor der var meget negativitet i forhold til muslimer, og han er selv muslim, og han bliver så træt af det. Men siger han, at jeg prøver at trolle det for at gøre det sjovt igen, i stedet for at diskutere med hende, fordi det orker jeg faktisk ikke, så laver jeg sjov med hele den her sådan meget, meget negative måde at omtale muslimer på. Og der kan man se, at der er rigtig mange, der godt fanger, at han laver sjov, og så ligesom hopper med og troller videre. Og det kan man sige, det er den på sin vis lidt mere harmløse afdeling. Der er en anden form, jeg også skal ind på her i landet, før vi tager det store udland, og det er debattøren, skriver på Weekendavisen, Søren K. Villemos, som bliver nævnt et par gange, at det er jo en anden form for trolling, hvor man kan sige, en der har lidt magt, i hvert fald i den offentlige debat, kan sige et eller andet negativt, kritisere nogen på et fagligt niveau, det kan også være på et personligt niveau, men derfra så kan han ryge ud af deres hænder, fordi at så er der lige pludselig nogen, der går med Søren K. Villemos som eksempel, og så outer den her person, mener det Astrid Olivia, der bliver nævnt. Ja, det var da vi talte med, jeg talte med Søren, omkring det her med at have en stor platform som debattør, og tit være med i nogle debatter, hvor der ligesom bliver gået til stålet. Og det her med, at man kan godt selv holde sig inden for nogle rammer, som er meget rimelige, men så kan ens følgere måske ikke holde sig inden for de rammer. Det her konkrete eksempel, det er, at Astrid Olivia, som er digter, havde kritiseret Søren Villemos, som mente, han skulle udelukkes, fordi hun mente, han var borgerlig. Og det har han så gået ind og skrevet om på Facebook, og hans følgere er så begyndt at gå efter Asta Olivia og skrive til hendes arbejdsplads, at de mente, hun skulle fyres. Og hvor han selv sagde, at hele debatten handlede om det her med, at man ikke bør kunne blive fyret fra sit arbejde på grund af sin politiske holdning. Så han var jo ikke enig i det, som dem, der har set hans opslag, gik ind og gjorde. Men det ryger ligesom ud af ens hænder. Og det er også en af vores pointer, at det her med, at sådan, når folk begynder at trolle i flok, det kan man godt komme til at sætte i værk som debattør med en stor følgerskare, uden at det egentlig er det, der er intentionen. Og hvor ligger ens ansvar for os? For det er også noget det citat, du siger, man har jo en eller anden form for ansvar, når man sætter det i gang, men hvad præcis det består i? det er jo det, der er så sindssygt svært, fordi skal han så lade være med at sige noget? Selvfølgelig ikke. Men hvad gør man, når ens følger måske er lige hurtig nok til at tage sagen i egen hånd og skrive noget, der måske ovenikøbet nogle gange er decideret ubehageligt? Og det er tit det der problem med folk med en stor platform, debattører i Danmark, kan pege på grupper eller andre individer, og så sige, hey, jeg synes det her, de har sagt er nederen. Så resulterer det rigtig tit i, at de mennesker, de peger på, de får noget meget ubehagelig opmærksomhed, ikke fra de her debattører, men fra nogen, der følger dem, og som ligesom synes, det er i orden at tage sagen i egen hånd og skrive, fuck dig, din klamme kælling, eller et eller andet. Og det er jo sådan, det er der, vi simpelthen er nødt til at snakke om, hvordan sætter vi barren for, hvad der er acceptabel opførsel. Og det er folk, der debattører, også nødt til at overveje, som en del af deres virke. Hvad er det, der sker, når jeg ligesom peger nogen ud? Mm. Ja, netop at få et stort følge. Ja. Og hvor meget ansvar har man for dem? Ja, og det er jo en super svær balance, fordi man kan jo ikke forhindre andre folk i at tage sagen i egen hånd og gøre de her ting, men måske måden, mange debattører, og det er uanset, hvad deres politiske holdning er, men sådan den der meget polemiske, sådan gående til stålet debat, jeg tror ofte, den kan resultere i de her ting. Mm. Hvis vi tager det store perspektiv, eller det store udland, der er jo flere eksempler, og man kan i hvert fald, tror man kan huske, at der blev snakket meget om de her internet-trolle, lad os bare kalde dem det, i forhold til Donald Trump, da han blev valgt ind. Men der er også eksempler fra Pakistan og fra Vietnam, hvor det her med en troldehær altså bliver meget konkret. Mm. Vil du ikke prøve at give nogle af de eksempler? Jo, altså, der var jo tale om det i forbindelse med valget i USA i 2016, det her med russiske troldehære. Mm. Og der taler vi altså om, at det er en decideret gruppe af mennesker, der er hyret af en efterretningstjeneste til at sidde og lave digitale påvirkningsoperationer. Mm. I USA var det gennem det, der hedder Internet Research Agency, som man kan google og kigge på. Det er ret interessant. I Vietnam for eksempel, jeg mødte en kvinde på en festival i marts, som researcher trolde i Vietnam. Hun er selv derfra, hun er faktisk opvokset i Danmark. Og hun fortæller, at der er adskillige trolde her, der opererer i Vietnam, som er hyret af staten. De har endda selv officielt vedkendt sig en, der hedder Force 47, som tæller omkring 10.000 tidligere militære ansatte, som nu sidder og går på arbejde og sidder med en computer. Og så laver de ligesom falske profiler, der laver forskellige typer påvirkningsarbejde. I starten, sagde hun, så spredte de bare regeringspropaganda. Var sådan, vi elsker regeringen, lalala. Men nu har de efterhånden fået ligesom flere redskaber i deres arsenaler. Og de bruger dem i højere grad til at lukke munden på dissidenter, på aktivister, på kritiske journalister. Og det gør de blandt andet ved, at Facebook er rigtig stort i Vietnam. Det er nærmest det, der er lige med internettet. Så i stedet for bare at gå ind og forbyde de her journalister at fungere, så ved de, at det får ligesom en modreaktion, så går de ind og bruger de platforme, som journalisterne bruger, til at få lukket deres stemmer. Det, man kalder deplatforming, det skriver vi også om i bogen. Så for eksempel har de fundet ud af, at Facebook har en funktion, hvor man bare kan invitere folk til at være administrator i en gruppe. Så inviterer de her kritiske journalister ind i gruppen, så deler de børneporno og rapporterer det. Fordi alle administratorer i en gruppe, hvis der bliver delt ulovligt indhold, så får de lukket deres konto. Det gør de så med alle de kritiske journalister i et specifikt område, inden de for eksempel går ind og slår ned på protester. Sådan så er der ikke nogen til at dokumentere de protester i det område, eller de overgreb, som militæret eller politiet begår. Og det er så sådan nogle huller, som de finder i de her sociale medieplatforme, som de kan udnytte til at få lukket folk ned. De laver også det, man kalder astroturfing, altså hvor de udgiver sig for at være en græsrodsbevægelse, eller sådan rigtig bekymrede borgere, som, Astroturfing. Så astroturf, det er kunstgræs. Så det er jo ligesom det her med, at du har en græsrodsbevægelse, og så har du kunstgræs. Altså sådan en kunstig skabt bevægelse. De lader som om, at det er en folkebevægelse, der er imod den anden folkebevægelse, og ser de problematiske på den ene eller den anden måde. Eller også så spreder de misinformation om journalister, deler falske nøgenbilleder, påstår, at de har sagt eller gjort ubehagelige ting, for eksempel det her med børneporno. Eller også så er det simpelthen sendt direkte trusler til de her journalister og deres familie. Jeg mødte en kvindelig journalist, som var blevet udsat for vanvittigt ubehagelig chikane, og hendes familie måtte gemme sig og sådan noget i Vietnam. Og igen, hun kan ikke pege på staten og sige, det er staten, der gør det her. Det er svært for hende at dokumentere, at det er staten, der gør det, fordi det virker som om det er individer, men reelt så er det statsagenturer i trolde her, som sidder og gør det her. Reporters Without Borders har også udgivet en rapport, der hedder Predators of Press Freedom, Attack of the Trolls, som handler om præcis det her fænomen. Og det sker altså i rigtig mange lande. Altså Vietnam er jo et kommunistisk, diktaturstat, alt efter hvordan man vil definere det, men det sker altså også i demokratiske lande, og der er virksomheder, som kan finde på at ansætte trolde her for ligesom at enten sådan angribe kritiske røster, eller netop lave det her astroturfing, altså hvor man udgiver sig for at være en græsrodsbevægelse. Ja. Et tidligt eksempel, før vi havde sociale medier, var, jeg tror, det hed sådan noget Americans Alliance of Smokers, som var en græsrodsbevægelse af rygere, som bare var så træt af rygelov, og så fandt man ud af, at det i virkeligheden var finansieret af Philip Morris, som ligesom laver de her falske græsrodsbevægelser, som støtter deres sag. Der er en ting, jeg stadig ikke helt forstår med de her... nu siger vi bare troldehager. Mm. Altså, det lyder næsten som om, det er sådan, man lige... de gemmer sig netop i en eller anden kælder eller sådan noget, og så siger man, drenge, sådan nu. Mm. Hvordan er det, de finder frem til dem? Og hvordan ved man, altså, at de er med på det her? Fordi det er jo virkelige personer. Det er jo en vigtig pointe. Det er ikke nogen bots. Nej, altså bots kan i hvert fald... Altså, bots kan godt forstærke nogle af de ting, som sådan en digital her laver, men de kan ikke stå for det alene. Mm. Altså, du skal jo både have noget analyse i forhold til, jamen, hvor går vi ind og angriber. Du skal oprette profiler. Det kan du ikke, uden at der sidder en person og gør det. Og du skal ligesom sådan, lægge noget indhold ind i, som det er svært at fuldautomatisere. Men altså, det gør du, altså, for eksempel i Vietnam, så var det jo en måde at trække sig tilbage fra militæret på, så kan du blive ansat i en af de her desinformationsoperationer. Jeg talte også med en kvinde fra Nigeria, hvor hun siger, at det er en blanding af statsansatte, det som regel efterretningstjenesterne, der ansætter folk. Mm. Altså, så det er som et jobopslag, og måske går du ud og rekrutterer endda blandt folk, som du kan se er aktive debattører på internettet i forvejen. Så det er det, man kalder statsaktører. Og så er der også det, man kalder sociale aktører, som er ligesom forskellige grupper i civilsamfundet, som enten gør det, fordi de er, altså, det er deres politiske overbevisning, og de har masser af tid, og de synes, det er sjovt, eller sådan noget. Eller de kan netop være ansat af grupper i civilsamfundet, eller mobiliserede grupper i civilsamfundet, som har en interesse i, at de går ind og blander sig af den ene eller den anden grund. Ja, det er jo netop den her mobilisering, du snakker om, som man jo ser i forhold til det her fænomen på nærmest alle niveauer. Mm. Også det her med, hvis det kan være herhjemme, det kan være en gruppe af racister, ja, eksempelvis, som så går all in på at anmelde, ja, en eller anden. Jeg mener, at det er Abdel, der bliver nævnt i bogen, som simpelthen bliver sådan gruppe anmeldt, ja, hvilket også kan have en effekt, fordi man lige pludselig er mange. Mm. Det kan vi måske slutte med det eksempel, for det er også ret interessant, det med Abdel, så vidt jeg lige husker. Det han skrev jo, Abdel Aziz Mahmoud skrev en status, hvor han statusopdatering på Facebook, hvor han ligesom gør grin med den her måde at omtale muslimsk kultur på som noget problematisk. Så vender han den om og siger, er du ikke træt af den her danske kultur? Prøv at tænke på, at der er 1000 unge, der lige nu er for retten for at blive, for at dele nøgenbilleder. De må lære det hjemmefra. Fy for helvede, sikke nogle danskere. Og så er der rockere, de har jo en voldelig kultur. Altså det her med ligesom at tage nogle eksempler på, virkelig grim opførsel, og så klandre hele kulturen for det. Og så skriver han til sidst i den her statusopdatering, jeg mener selvfølgelig ikke noget af det her, men kan du se, hvor ubehageligt det er for din kultur omtalt på den her måde? Den status bliver delt af rigtig mange. Så bliver Dells konto lukket ned på grund af den, fordi den er blevet dømt for, eller den er blevet lukket på grund af racisme, den er blevet anmeldt for racisme, den her status. Og alle de andre, der har delt den, får også ligesom blokeret deres konti i et vist antal timer. Og det er blandt andet en gruppe, som hedder Anmeld en Rotte, og jeg ved også, der var flere andre Facebook-grupper involveret i at ligesom lave de her masse anmeldelser af den her status. Og det bliver så anmeldt til Facebook, og den måde, Facebooks moderation fungerer på, det er, at der sidder nogle mennesker, som ofte ikke taler sproget. Måske har de Google Translate på, så har de et par sekunder til at vurdere, om det her bryder Facebooks fællesskabsregler. Mm. Og hvis man ikke taler super godt dansk, eller man kun har et par sekunder, så kunne du sagtens ligne en racistisk status. Mm. Og så bliver den altså lukket ned. Og det kan man sige, der jo flere, der anmelder de her, jo mere sandsynligt er det, at den bliver flagget for en moderator, der så, ja, det er netop det, der så fjerner den. Ja, altså mobiliseringen her, ja, så mængden af anmeldelser gør jo, at det sagtens kan få en konsekvens, fordi at Facebook, som altid er jo et vildt svære få fat på, ja, og hvem er de egentlig, jo ikke lige har nuancerne på plads og har forstået hele debatten. De får bare lige pludselig... De får bare lige pludselig 200, 300, 500 anmeldelser af den samme status, og så er der altså en meget større sandsynlighed for, at den bliver fjernet. Og det her med deplatforming, som det her hedder, altså simpelthen prøver at fjerne folks platform fra dem, det er noget, som er meget brugt og meget almindeligt. Altså jeg ved, der er flere andre debattører i Danmark, der har prøvet det samme, det der med sådan rutinemæssigt at få lukket deres profil og få anmeldt enten gamle billeder eller specifikke statuser for ting, som hvis man læser den her statusopdatering, uanset om man er enig eller ej, så er det altså i ond tro, at man anmelder den her status for Abdel for racisme. Det er simpelthen, fordi de vil have lukket munden på ham. Mm. Så det er jo det. Det handler ikke om at anmelde noget, hvor man virkelig mener, at det er racistisk eller voldeligt. Det handler om, at man synes, den her debattør er irriterende, og man vil have lukket munden på dem. Mm. Det er et stort og seriøst fænomen, det her. Og det gode ved den bog, jeg har skrevet, det er, at der er virkelig mange gode, konkrete eksempler. Så selv jeg forstod lidt, da jeg læste den. Den hedder Katrol Temmes, udkommet på Informationsforlag. Maja Kalke Lorentzen, en af de tre forfattere. Tak fordi du lyder med her. Tak for at komme. I saw you dancing, you move like Sinatra, on speed. The lights were flashing, and tongues were it's too late for trying. It's too late for denying. All those little things you and me have done. I'm sorry, hon. I was hoping but I recall a mix of your high from the sun. Oh, but nothing, only lone magpies come. I saw you dancing, you move like Sinatra, on speed. Vi kan lige nå en historie om Tour de France, og det er jo egentlig ikke en historie, fordi det er egentlig bare en undren, jeg selv er kommet med. Og den går kort fortalt ud på, hvorvidt man kan snyde på et helt nyt og måske fuldstændig genialt niveau. Vi er lidt stolte på redaktionen af at have fundet på det her, men måske så bliver det fuldstændig skudt ned. Og det bliver det måske af dig, Brian Nygaard. Velkommen til. Tusind tak. Det er og jeg skal lige sige, Brian Nygaard, du er jo at du er mange ting. Du faktisk kan med i filosofi, og så er du også cykelkommentator på vej til turen. Og Brian, jeg tager afsted i morgen, så du fanger mig på en helt rigtig tidspunkt. Det er perfekt. Og Brian, nu prøver jeg lige at sælge ideen for dig, så må du skyde ned eller lade være. Der er to brødre, tvillingebrødre i feltet. De hedder Simon og Adam Yates, og de er begge to rigtig dygtige bjergryttere, begge to. De har det dog med i ny og næ at gå fuldstændig ned på nogle etapper. Men så fik vi en idé, fordi de her to, de ligner altså hinanden nærmest på en prik. Og når de tager identiske tvillinger. Nemlig, og når de tager cykeludstyr på, så kan du simpelthen ikke se forskel. Så vi fik en idé. Hvad nu, hvis de før hver etape skifter det nummer, de har på ryggen, altså deres rygnummer, så kunne vi lege med, at de bliver enige om, at okay, Adam Yates, han skal vinde Tour de France. Så kører Adam Yates en hård etape. Den næste etape, som også er hård, der kan han slappe af, fordi han har givet sit rygnummer til Simon Yates, som så bare kan give den fuld gas. Og så kan de jo skifte hver etape med at give den altså fuld gas og have meget mere overskud end de andre ryttere, som kører sig fuldstændig i bund. Så man tager en hård etape, og så hviler man sig. Men man lader som om, at man er Adam Yates hele vejen igennem. Hvem kunne nogensinde forud, eller hvem kunne stoppe det her? Fordi det er jo simpelthen bare at skifte et rygnummer, og ingen kan kende forskel. Og hvem tør øvet overhovedet at stille det spørgsmål? Er det, altså, er det dig, Simon? Er det ikke Adam? Altså, det er jo ingen, der vil sige. Så jeg tror, jeg har fundet et genialt dobbeltgængermotiv her, som kan vinde Tour de France, og det bliver så i form af Adam Yates, har jeg bestemt mig for. Brian Nygaard, hvad siger du til det? Jamen, det er sjovt, fordi det minder mig egentlig også om nogle af de eksempler, vi havde dengang, jeg studerede filosofi, hvor man lavede sådan nogle opstillinger med parallelverdener og også altså sådan nogle ret vilde hypoteser. Og så skulle man så finde ud af, om der er en logisk brist, altså om der er et eller andet sted, hvor argumentet går i stykker, fordi at enten kendskærning eller logikken byder, at man tager fejl. Og for lige at tage det sådan fra en anden af, jeg tror, du er ret i, at det vil være meget svært at se forskellen, specielt nu, hvor med de her grønne hjelme og store briller, kan det være svært overhovedet til forskel, og så er det så også identiske tvillinger. Så jeg tror sådan for lægmand og også for de andre rytter, vil det være svært at se forskel. Der, hvor det går i stykker, det er jo faktisk, hvis det lykkedes, kan man sige. Hvis det nu lykkedes, og du siger så, det er der ikke, du gerne vil have til at vinde turen. Hvis det lykkedes at køre godt på den måde, og det er der noget, der taler for, så bliver de jo testet. Og det er sådan, at den måde, du bliver testet i dag, der bliver du målt på udsving i forhold til dine egne normale værdier. Det vil så sige, at du har nogle statistiske variabler i forhold til, hvor du skal ligge hen over 3 uger i forhold til, hvad dine normale værdier er. Hvis de så begynder at teste de her fortløbende, så kommer der et udsving, fordi den ene dag er han jo tom, og den anden dag er han fyldt op, fordi de kan finde på at teste begge to. Og så kommer der statistisk udsving, der gør, at det faktisk er fuldt regnet som en dopingsag. Altså det udsving, det marginale udsving, man har lov til at have, det er lidt for kompliceret, som cykelrytter får, at der er en masse røde alarmer, der begynder at ringe. Men, det er ikke særlig stort. Og hvis det er, at det lige pludselig er, at værdierne fluktuerer så meget, fordi du slapper af den ene dag og kører stærkt den anden dag, altså givet, at de to forskellige rytter vil være tæt resultater på det samme navn, så bliver det sgu knaldet. Men hvad nu, hvis at vi så leger med, at den ene giver den 100%, og så den anden giver den 80%. Nu, altså, vi er ude i, at cykelløb, der altså, de her rytter, det er virkelig de små marginaler, og folk, de kaster med dunken på den sidste bakke og sådan noget, for at rene aerodynamik og vægt og den slags, ikke? Det er jo sådan noget, man går meget op i, når det kommer til cykelløb. Altså, så hvis den ene kunne spare sig, hvad, 10% på en etape, hvor de andre giver den fuld gas, så har det vel også en fordel, og så er det vel sværere at spore. Ja, det er svært at spore, men der er jo en usikkerhedsmoment også i forhold til, hvordan din krop reagerer på forskellige belastninger. Og jeg tror, det bliver meget svært at ikke at finde et udsving på de normale værdier, hvis du lige pludselig afleverer en test i en anden mands navn. Jeg skal ikke kunne sige, men jeg siger, at risikoen er enormt stor. Men Brian Nygaard, nu er der jo, har der været meget snyd igennem... igennem cykelsportens historie af forskellige slags, lige fra motor i cyklen måske i hvert fald, og selvfølgelig til doping i alle mulige størrelser. Der er jo altid, hvis man snyder i sport og gerne vil vinde med snyd, så er der jo altid en risiko. Det her er jo også bare en risiko. Du kan ikke sige med 100% sikkerhed, at det ikke vil kunne lade sig gøre. Nej, det kan jeg ikke. Altså hammeren ville jo falde rigtig hårdt, hvis det så blev opdaget, udover det så også gør sig ikke skyldig i dokumentfaldet, når den ene skriver under på en dopingprøve for den anden osv. Så det, jeg vil ikke anbefale dem at gøre det. Men sådan som, altså, jeg plejer altid at forklare måden, man tester på i dag, som at du kigger på rytterne ligesom et akvarie, og hvis der er en fisk, der lige pludselig skifter farve, eller kan svømme lidt dybere, eller kan holde vejret lidt længere, så tager man dem op og kigger grundigt på dem. I gamle dage kastede de bare en tur og så, hvad der sprang på, og det var gjort alt for sjældent, at det skete. Så de monitorerer altså rytterne på en bestemt måde, så jeg har svært ved at forestille mig, at det ikke, hvis det har en effekt, at den ene restituerer, og den anden giver den gas, jamen så vil det alt andet lige, tror jeg, få et udslag. Og så er det også bare sådan, jeg tror, det er svært at kalkulere det sådan, så nu slapper jeg kun lige 10% af. Jeg ved ikke, hvordan det vil se ud i et cykelløb på en givende etape, at man så ligefrem kan justere procentvis med sine kræfter i forhold til, at det så vil ikke give udslag i de her fysiske værdier. Du skulle tænke på, at de test, og det er ikke fordi, jeg skal besvare testene, det er bare for at forklare, hvordan de virker. Du måler meget præcis på, hvor slidt din krop er. Du måler meget præcis på nogle ret sådan, åbenlyse værdier i forhold til, hvad kroppen kan og hvad den ikke kan efter 2-3 uger. Så det lurer mig, om de ikke vil begynde at se nogle mærkelige indfald der. Altså hvis de ville, kunne de jo også. Skulle de få mistanken på den her intrigante teori, så kunne de bare DNA-teste de to forskellige prøver, og så kunne de jo se, at det ikke var det samme spor. Men lige til sidst, Brian Nygaard, tror du egentlig, hvis nu lige siger, at det er helt lykkedes, og og på en eller anden måde så består de her test på mirakuløs vis, tror du, der er nogen sådan i feltet eller journalister, som lige pludselig vil sige, altså, jeg tænker bare en rytter, der kører ved siden af Adam Yates, som så i virkeligheden er Simon Yates. Altså, det er alligevel meget at skulle sige, altså, du er ikke dig. Jeg tænker, at de vil kunne slippe afsted med det, fordi det er alligevel det er jo meget at skulle sige til det andet menneske, at det er ikke den, du er. Altså, jeg vil sige, hvis de står ved siden af anden, kan jeg godt se forskellen, men du har det, hvis de har cykelhjelm og store solbriller og barberer sig på den samme måde, og så vil jeg også sige, at det er så godt som umuligt, selv for folk, der er vant til at se på dem og se forskel. Så jeg tror ikke, det er der, de vil i første omgang blive opdaget. De skal nok passe på med sådan en interview-situation bagefter, tænker jeg. Jamen, nu er de jo så ikke kendt for at sige særlig meget, det kan vi jo alle tage finde ud af. Jamen, det er jo næsten genialt. Men alligevel, så skyder du det ned, Brian Nygaard. Nej, det handler jo altså, med alt snyd, så må man jo holde sig risikoen for øje, og udover den er stor her, hvis det bliver opdaget, så tror jeg, det er svært at køre tingene så kontrolleret, som det ville være, hvis det så skulle have en effekt, man kunne slippe under radaren med. Det er fair nok. Men hvis vi så siger, at de kører, lad være med at lave det her rygnummer-trick, som ellers på en eller anden måde synes er genialt. Hvem tror du så kommer til at klare det bedste, de to, Simon eller Adam Yates? Og hvor godt? Jeg tror absolut, at det er Adam Yates, de kører for, og sådan som hans sæson har været tilrettelagt, så er det ham, der er udsendt til at skulle lave resultat i den samme stilling. Simon Yates, han floppede totalt i Giro. Efter at have vundet Vueltaen og sat så meget på skien, jeg var en lille smule overrasket, men glad for at se, at de her også har udtaget ham, fordi det betyder, at han er klar, at han ikke er med bare for syns skyld. Og han kan være en væsentlig opbakning til Adam, hvis det er, at han gør det, som mange tror på. Jeg tror bestemt, at han plads på podiet ikke er urealistisk, men jeg ser ham ikke som en stor favorit. Spændende. Brian Nygaard, du skal en tur til Frankrig. Jeg vil glæde mig til at høre din stemme hjemmefra fra sofaen. Kan du have en god? Tak. Kan du have en god tur til Frankrig? Mange tak. Tak skal du have. Tak for det. Fortsat god aften. Og med den lille mærkværdige historie, så slutter jeg den her time af AK24/7. I næste time, der kan du høre tre Speedway-legender skændes, så det er brager. Det er virkelig underholdende, det lover jeg. Men vi slutter time med at høre en mand på, jeg mener, han er 78 år gammel nu, som spiller på Roskilde Festival i aften, og han hedder Bob. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you. deciding because I want you. I want you. Yes, I want you. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK24/7. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. I 70'erne så lærte Danmark lige pludselig, at der var en sportsgren, der hed speedway. Det skyldtes Ole Olsen. Han blev verdensmester 3 gange i det år 10, og efterfølgende så vandt de yngre Erik Gundersen og Hans Nielsen et hav af mesterskaber. Faktisk vandt Hans Nielsen 4, og Erik Gundersen, han vandt 3. Og hvis man tager par-VM og hold-VM og alt muligt andet, så vandt han, Hans Nielsen 22 verdensmesterskaber. Erik Gundersen vandt 17, Ole Olsen vandt 8. Det var kæmpe stort i Danmark, det her speedway. Det var nærmest på højde med fodboldholdet. Tidligere i dag, der havde jeg besøg af de tre, Hans Nielsen, Erik Gundersen og Ole Olsen. De er alle sammen er hovedpersoner i en dokumentarfilm, der har premiere på torsdag, der hedder Kongernes Fald. Og selvom vi starter lidt stille, så vil jeg godt garantere, at bølgerne kommer til at gå højt, fordi udover at de repræsenterede Danmark, så var de altså også rivaler indbyrdes. Og det kan I selv få at høre her. Jeg starter med at spørge de tre, hvem der egentlig var den hurtigste af dem. Hvem var egentlig hurtigst? Eller flest af mesterskaber? Nej, nej. Hvem var hurtigst? Hurtigst. Ja, så nu, altså, det skifter, hvis du tager tid på, så er jeg langt hurtigere end nogen af de andre. Men det er så, fordi vi kørte lidt anderledes dengang, og så havde vi en større knop og så videre på. Men jeg ved ikke, hvad du tænker på hurtigt. Vil du sige, at dine banerekorder, de står der endnu, eller hvad? Nogen gør det. Nå. Ja. Jamen, hvem var bedst? Det mener vi jo alle sammen, vi var selv. Ikke? Sådan er det vel. Nej, det er sgu ikke. Det er jo værd til sin tid, ja, i går. Altså. Forskelligt. Jeg synes, at det har været det har været kanon. Jeg var jo med altså, i 70'erne, hvor der ikke nogen, der opdagede ret meget, der, før jeg vandt mit første VM i 71. Så vokser sporten jo helt vildt, ikke? Og der blev bygget 18 speedwaybaner i Danmark, ikke? Mm. Og så kunne vi jo samme nation, eller jeg kunne i hvert fald de første år sammen med, og så klart, så begyndte de unge jo at komme. Vi startede på de små motorcykler, de 50 kubik og knallert og så videre, og så blev det så udviklet mere og mere. Så det var jo fantastisk en tid op igennem. Og så er det klart, at så kom der nogen, som skubbet på, der kom faktisk rigtig mange, og så kom det op og begyndte at dominere det, så lidt at vi endte op som den mest vindende nation inden for track racing. Mm. Så det har været fantastisk, og selvfølgelig 84, og så fremad det, der rykker, det er jo helt vildt. Mm. Men det, altså, du svarer, det var ikke rigtigt svar. Fordi jeg spurgte, altså, det er ikke sådan, at I sidder ikke med en fornemmelse af, Erik var den bedste, eller Hans var den bedste, eller Ole var den. Nej, jeg gør ikke i hvert fald. De skal nok gøre det. Hvad sin tid, ikke? Altså på en anden måde. Altså i forhold til Ole havde jo sin tid i før også, ikke? Og det er svært lige at sammenligne i forhold til, jamen, var konkurrencen hård, eller var den det, da vi kørte, og er den endnu hård i dag? Det er så svært at svare på. Men generelt så har vi delest rimelig om titlerne, ikke? Og har været måske sådan nogle lige gode alle sammen, ikke? Og derfor havde vi også nogle fantastiske rejser, specielt Erik og mig jo ikke lige i midt 80'erne, ikke, hvor vi skiftes til at vinde VM, ikke, hvor vi var jo de bedste i verden jo, og de bedste i Danmark selvfølgelig. Og det bar os jo begge to frem, og hvor vi feeder lidt fra hinanden, hvor vi havde hinanden at fokusere på og ville slå for alt i verden. Og det synes jeg, at vi har haft meget godt ud af. Mm-hmm. Ja. Hvis man ikke er sådan inde i sporten, hvad er det så, der gør, at nogen er bedre end andre? Altså, for når man ser det udefra, så man sidder på en cykel, og I kører rundt. Hvor er det så, der gør? Hvordan kan det være, at det er de samme, der kan vinde igen og igen? Det tror jeg faktisk. Altså, det er en kombination af flere ting. Hvilke typer målsætninger man sætter sig, og hvilke trænere man er under op igennem karrieren, og hvilke retning man bliver ligesom peget af. Og så selvfølgelig også den indbyrdes konkurrence, der er imellem kørende. Jeg tror, at noget af det, og kigger vi i Danmark, altså vi jo forholdsvis har været rigtig dygtige igennem mange generationer efterhånden, og jeg tror ligesom det der med, at man hver især har haft nogle idoler. Jeg havde selv Ole som en drengeidol, og man modellerede sig lidt efter i sin tidligere karriere på de her ting. Og så også det, at sporten er så spektakulær, som den er, og det er et kæmpe drama, der udspiller sig inde på banen, og at man ligesom bliver guidet ind til at gå ind i den der gladiatorverden, som det egentlig på en eller anden måde er. Mm. Og en af de ting også, som nu, hvor vi lige snakker om, hvad Ole han fortæller om det der med opstarten i 70'erne, den kultur, historie, der faktisk er forbundet i sporten, og hvor jeg på vej her til København her til morgen, der sad jeg ligesom og tænkte nogle ting igennem, hvor man prisede sig lykkelig, at man fik lov til at opleve den periode, hvor Ole fortæller om hele opstarten fra 71, hvor ingen kendte sporten, og tænkte, man fik lov til at opleve det som en lille dreng, og fulgte det op til faktisk at sidde her i dag sammen, når vi sidder og snakker om vores karriere og sporten generelt. Mm. Og det er fandme, det er jo lykkelig over at have været en del af. Mm. Men grunden til, at vi jo fra Danmark var så gode, og så var jo i forhold til, at Ole fik gang i sporten hjemme, da han vandt det første VM i 71, og allerede et par år efter, nu er jeg selv startet i 73, og det var jo der 50 kubik, end den startede i Danmark. Og der var vi jo foregangsland for 50 kubik. Og det er klart, når man startede tidligere, som jeg var 13 år, ikke, og da Ole og jeg i start, der var I måske 18 eller... 16 år. Ja. Så i forhold til de andre lande, der havde vi et kæmpe forspring lige, da vi så kom op på 500 kubik, hvor vi var bare så meget bedre til at håndtere en speedbicykel end de fleste andre. Så det har gjort mig til det i hvert fald, og i forhold til, om vi så kører lige så stærkt, som de gør i dag, kan man så diskutere. Nu er, kan man sige, alle de starter jo tidligt nu, og man kan se, at de måske flytter en tand yderligere. Man bliver dygtigere og hurtigere i dag. Man ser kørende i dag, hvis jeg kigger ud på de drenge, jeg træner, kan jeg jo se, at de gør ting på cyklen i en alder af 17, 18, 19 år, som vi andre måske var 20, 21, 22, før vi lærte de der forskellige teknikker. Det er tydeligt at se, at de bliver dygtigere og dygtigere, yngre og yngre, og det er fedt at se. Hvad er det for nogle teknikker? Jamen, det er svingteknikker og balance, og i det hele taget det der med at flytte vægten rundt på cyklen og køre de rigtige linjer, og det lærer de jo helt fra de er 4 år. Køre de rigtige idealspor, for eksempel, som udgangspunkt til at starte med, og så lærer man at læse de forskellige racelinjer, der er på banen, og hvordan man attacker, hvis man kommer bagfra, og hvis man er foran, hvilke linjer man kører der optimalt, som man kan se, at drengene og pigerne, for den sags skyld, der er også piger, der kører, er uddannet tidligere til de her forskellige ting, også med hensyn til reglementer og regler og opførsel generelt sådan i sporten. Det er hammerfedt at være en del af. Mm. I filmen, der snakker I meget, især på din påvirkning, Ole, om det mentale. Det her med det mentale i at køre. Mm. Ja, det var det, jeg vil sige også. Du ved, dit spørgsmål var jo lidt om, hvad det gør, at vi lige pludselig bliver gode i Danmark, og så videre, ikke? Men også, men det er også fordi, at mange har jo også tænkt, jeg kan da huske før i tiden, ja, nu startede jeg jo meget tidligere, altså kom til England i 1967, ikke? Men mange har jo tænkt, jamen det der med speedway og motorcykel, jamen, det er bare at give noget gas, ikke? Og så lukke øjnene og sådan at være modig. Og der har man jo ligesom, det har jeg prøvet ligesom at gøre meget ud af, at det er det ikke, det kræver atlet, topatlet, ligesom det gør ved alle andre sportsgrene, og der tror jeg da, at du kan sammenligne de der sportsgrene, jamen alle sammen sådan set, altså hvem er det, der vinder det, altså dem, du ved, der vil det, og dem, der virkelig ønsker det, og der virkelig vil ofre prisen på at gøre det, fordi at du er nødt til at have lidt skyklapper på og sådan noget. Og der tror jeg, at i Danmark, der har det så vist sig, at vi blev startet op, og det blev ligesom ind. Det var okay at køre speedway, fordi at før var jeg tænkt jo forældre, og så noget det der motorsport, og det er farligt, og så videre, ikke? Men det blev lige pludselig ind. Det var også derfor, alle de baner kom op igennem 70'erne, da vi byggede Vojens Speedway Center i 75, der skete alt det der jo godt. Det blev ligesom accepteret, at her var nogle idrætsudøvere, som skulle træne hårdt, og gøre nogle ting, og være fedt og helt op på duberne, og så lave den kombination sammen med deres motorcykler, som en roer skal gøre sammen med hans år, hans bu, eller en 100 meter sprinter, eller 800 meter, eller hvad det nu er. Det krævede en atlet i, som også troede på, at han kunne nå og så sætte sig nogle mål af det. Og det tror jeg, vi har arbejdet meget op med igennem tiderne. Vi blev først medlem af af Dansk Idrætsforbund, ja, i 1978, fordi at de synes jo, det var sådan lige lidt meget, det var måske kun Ole Olsen, der kørte det der, så man kunne ikke ligesom være medlem af Idrætsforbund. Og det var også den tid, hvor det skulle være amatører, det var jo ikke det at vinde, det var jo ligesom, at man skulle bare deltage, det var sjovt, ikke? Om så vendte sporten jo, der kom jo op professionel fodbold sidst i 70'erne, og så videre. Den professionalisme var jo vigtig, ikke? Og det tror jeg, at vi kan være stolte over også, at i dag, ikke? Og det kræver altså, at du er helt op på duberne. Og så har de den mulighed, som Erik siger, at de kan begynde meget tidligt, og de får god fornemmelse for det. For de små 85 kubik, som de starter på, sådan dem, der begynder at skal vire op af, det er altså næsten det samme som at køre sådan en speedwaycykel. Som du har sagt et par gange, det hele i Danmark, det starter jo med, at du vinder i 71, så begynder Danmarks Radio også at tænke, det må vi hellere sende noget fra, nu har vi en verdensmester i det, og så er det jo bliver større og større, og eksploderer jo virkelig i 80'erne med jer to, men der er også andre dygtige danske kører. Men folk, der sådan er under min alder, de har måske lidt glemt, hvor stort det egentlig var i 80'erne på det højeste. Altså, man tænker, Speedway er en af de største sportsgrene, de største sportsstjerner. Kan I prøve, altså, har I en eller anden et billede af, hvor I tænker, det her, det er gigantisk stort? Mm-hmm, det er svært. Det er klart, at vi mærker det jo i starten af 80'erne, hvor vi kommer med i de første individuelle finaler, blandt andet Wembley, får vi jo første snært af det der med et dansk journalistkorps, der følger os rundt. Vi bider måske ikke så meget mærke i det. Vi observerer og læser, ligesom, hvad gør de andre kører, de snakker med journalisterne, men vi har svært ved at følge med i, hvor stort det er i mediemøllen i Danmark. Vi får jo ikke ligesom aviserne rundt dengang. Og så begynder det at blive mere og mere, og så går det jo faktisk rigtig op for os faktisk deroppe i 384. Der sker der rigtig meget, og der rammer historierne herhjemme, og vi får det enten sendt til England, hvor vi jo boede dengang, og vi bemærker det også, når vi kommer hjem til løbene i Vojens, undskyld, og de andre åbne løb, vi kørte i Danmark, hvordan det blev bakket op, og publikumsinteressen var jo mega stor, og den voksede jo helt enormt, så det var en spændende tid. Men altså, du skal også huske, i dag er det jo faktisk stadigvæk en populær sport. Det er ikke sikkert, man har helt den samme effekt, som man havde dengang, man havde et enkelt VM-finale, hvor man så det på Danmarks Radio, ikke de første år, ikke, hvor der kun var enten Danmarks Radio eller TV2. Ikke, og når man så Speedway en lørdag aften, ikke, når der var den her en VM-finale om året, ikke, jamen, så var det hele familien, der var samlet om den her begivenhed. Hvor i dag, der kan man sige, at det er anderledes i forhold til, at nu skal man vide, hvor er det lige, man viser de her, nu er det så 10 afdelinger, altså Grand Prix-afdelingen i løbet af en sæson, som så er verdensmesterskabet, altså den samlede vinder af den her Grand Prix, er verdensmester. Og det bliver jo vist live på TV. Hver 14. dag har vi sådan en Grand Prix, ikke? Så man kan sige, at muligheden er der for at se Speedway, og vi har jo også dækning her fra Danmark, og også TV2 Sport og TV3 Sport, ikke? Hvor man viser også Danmarks mesterskabe og Superliga. Så hvis man ser Speedway, så er muligheden der, og derudover så har vi jo faktisk også, at Superligaen herhjemme, den er jo faktisk endnu mere populær, end da vi kørte i gamle dage. Der var der jo måske kun 500-600-700 mennesker, ikke? Jeg tror jo også, at det der er i det, altså det er jo, at dengang vi kunne samle nationen, du skal huske på, Speedway er jo en nichesport. Det er jo ikke en af de største sportsgrene, vi har, og så kunne vi jo samle nationer, I 70'erne også, hvor jeg var med, det var, folk skulle jo se det der, fordi i Danmark, vi har jo ikke rigtig vundet noget. Og så pludselig så kom der en, og så fra Sønderjylland, der var verdensmester, så var det ligesom om, at det var der et eller andet, man skulle se på. Og det samlet jo nationen, det er også det, vi har fået at vide mange gange, og det er også derfor, Team Danmark er så stærk i støtten, fordi vi kan samle nationen, og så kan vi altså komme med nogle guldmedaljer også. Jeg tror, det var med til, at det blev så stort dengang. Og så begyndte man, og i dag, der har vi jo vundet alt, altså Wozniacki, og du ved, du kan tage dem alle sammen, vi har vundet EM i fodbold, vi har vundet Tour de France, vi har vundet det hele tiden, ikke? Og det er klart, det sætter jo en lille dæmper på det hele, men jeg tror da, det kan blomstre op igen, og der kan ske noget med det. Jeg kan ikke lade mig tænke, fordi som han siger, det der med, at før i tiden, der var det jo en aften, altså VM, det var en aften, ikke? Nu er det ligesom, man kender det fra Formel 1, eller alle mulige andre sportsgrene, hvor det er flere afdelinger. Var det ikke meget fedt, det der med, at det var en aften? Eller hvad tænker du? Jo, det var jo rigtig fedt, og men som sagt, altså, og når man ser på gamle dage, ikke, når man snakker med det aldrende bibelpublikum, og man ser tilbage, jamen, så er det jo som om, man snakker om, at Spidø i TV hele tiden i gamle dage. Men det var det altså ikke. Det var den her ene begivenhed, og den står selvfølgelig højt i folks hukommelse. Og det var også specielt. Men det andet specielt ved Grand Prix'et, det er jo, at man nu har 10 runder, ikke? Og det er klart, det er nok en mere rigtig eller færre vinder. Hvis du kan være højest på scoringslisten efter 10 runder, så er du i hvert fald den værdige verdensmester. Ja. Jeg tror, en vigtig del af en gang, tror jeg, når vi kom på stadion. Jeg kom selv til England og så 2 VM-finaler på Wembley, hvor Ole vandt i 75 og 78. Det der med, at man gik på stadion og hele året byggede publikum og fansen og fuldsporten, de byggede op til den der endags begivenhed, hvor man vidste, når Heat 20 var kørt eller en omkørsel, så gik man hjem og så den nye verdensmester for de næste 364 dage. Jeg synes, det var exceptionelt fedt. Altså, okay. jeg vil så have lov at sige, nu er jeg så mig, der er ødelagt hele sporten ved at starte det der Grand Prix-serien i 95, ikke, som jeg sådan set har bygget op det. Mm. Og jeg vil sige, at det redde sporten på mange områder. Hvorfor det? Jo, fordi den engangsfinale, som der også blev sagt her, det var noget, man snakkede om før 14 dage, 3 uger før det skete, og så 3 uger efter. Hvis det var en dansk verdensmester, ellers glemte man det. Og du var nødt til ligesom at have noget kontinuerligt, men også samtidig at noget som TV, du kan sælge til TV, og det er jo det, de er jo meget ude efter at få de program, fordi nu kommer der noget regelmæssigt, og det bygger de profiler. I skal huske på, nu har vi en lille Leon Madsen, som nu har vundet det første Grand Prix og blev træet herinde i Slovenien. Nu begynder alle folk til Leon Madsen. Havde det været på Wembley eller et eller andet, hvor han blev træet eller har vundet, blev en verdensmester, så har man måske gået og snakket lidt om det i en måned. Så jeg tror, at hele sporten, det er bevist også, så der er slet ikke noget om, at Grand Prix-serien er med til, og det får de unge ind i sporten også, fordi se, det er der, vi skal hen, der er noget at gå efter. Ja, men det var nu også fedt. Det var en aften. Jo, altså, jeg tænker for eksempel, er det ikke i 85, hvor I skal i et ekstra hit med hvad amerikanerne, med hedder Sam Amalenko? Ja. Altså, det er det ene hit, og I lægger af point. Mm. 13. 13 point. Mm. 3 mand. Jeg synes, det var elendig hit. Man skal jo have is i maven, og det er nogle gange, når man tænker tilbage og reflekterer, hvad fanden gjorde man, og hvordan bygger man egentlig op til de ting. Mm. Det kan være svært at sætte sig ind i, men der er man inde i en eller anden zone, en udkæmpelseszone, og man ved, at det er ikke overfører The Fat Lady of Song og The Checkered Flag Has Gone Down, så du vidste jo, at du havde du skulle på overarbejde. Mm. Og nogle gange, når man går på overarbejde, så må man give den en ekstra skalle. Så hele den opbygning. Men når man ser det på skærmen efterfølgende, så kan man da godt få lidt krille i maven over det. Men når man er in the moment, så er det jo, det gælder om at være i den mental fokus på tingene. Ja. Og det kan være, at vi skal gå tilbage til engangsfinalen, så hvad synes I så om det? Nej, det synes jeg ikke. Nu kan jeg da godt høre, fordi det skulle ligesom om, at nu skal vi da lige have det hele ryddet af vejen, for det er engangsfinalen, det var da dem, det var da det eneste, der virkede. Nej, men nu snakker vi om, hvordan... Og ved du hvad, du har da fuldstændig ret også, for ved du hvad, når du kørte op i går, du havde jo kun et skud i bøssen, ellers kunne du vente 12 måneder. Ja, altså ramte du ved siden af en gang. Nu lænder de jo på 13 alle sammen, ikke? Og derfor får du jo det der den drama men, der er lige det der, ikke? Men Ole, man kan også sige, at hvis Hans og jeg og du selv havde kørt i dag i Grand Prix-serien, jamen du kan nøjes med at blive nummer 4 eller nummer 5 hver Grand Prix, så kan du stadigvæk blive kort som verdensmester. Og det kan jo godt give sådan ligesom et... Altså, hvis du dominerer sporten, og du vinder 7 Grand Prix'er ud af 10, eller bliver, i hvert fald er på skamlen, og måske har vundet 3-4 stykker, så kan man måske godt anerkende det som et verdensmester, men jeg synes, hvis du kan blive nummer 5 hver eneste Grand Prix, og så stadigvæk blive world champion, det giver sådan ligesom et andet. Men selvfølgelig, det er sådan, systemerne er kørt op, og ja... Man skal holde det i møllen hele året rundt, og det drysser af på alle, der arrangerer i sporten, både i ligaerne i Polen og England og i Danmark og i Sverige. Det er klart, man er en momentum, og det er sådan sport er i dag. Vi kan ikke få nok, og du har 35 forskellige sportskanaler, du kan trykke på, du kan komme i tvivl om, hvad du skal se, for der er sport konstant. Og det er fedt nok, fordi så for hver, der har lyst, kan jo vælge den, om det er fodbold, roning eller speedway, eller hvad man vil se, og det synes jeg, det er rigtig fedt. Men når man, som du spørger om, dengang, der var der den ene gang, og det kunne samle nationen. I dag samler vi nationen for at sprede den igen i interesse, og det er en anden historie. Og men nu synes jeg også, at argumentet for, at man samlede nationen, det var jo netop det her, det kun var på én kanal i gamle dage. Altså selvom du havde en one-off world final i dag, ikke? Men vi samler jo ikke 4 millioner, der sidder og ser den. Der har måske 300.000, der sidder og ser spillet. Så vil den jo ikke blive vist live på TV2. Og det er jo det, der er lidt problemer, ikke? I forhold til at få sporten frem. Kommissertal, det mangler de jo over det hele, han siger. Jo, det er jo samfundsudviklingen. 80.000, der ser Formel 1. Så du ved, det er jo samfundsudviklingen, der gør det her. Rykke lidt mere end nogen steder. Og der er vi jo på højde med de andre sport. Det er ikke, fordi vi bagud af det angår. Men stadigvæk, nu har vi altså 10 runder, nogle gange 12 fra år til år, ikke? Og du siger, ja, selvfølgelig var det specielt, at kun var den ene, men man har jo også rigtig mange spændende nu ud af de 10, ikke? Altså, der er virkelig mange løb, ikke? Og det er sjældent, eller vi har ikke set før, at der er en, der bliver nummer 5 i hver Grand Prix, og så vinder verdensmesterskabet. Så det er, du skal altså ud og vinde nogen af dem. Og... Men det er jo også, et godt eksempel er jo også Leon Madsen, som vinder nede i Warszawa. Han kom ind som 8. mand. Han er nummer 8 i feltet. Ja. Så går han ud, og så vinder han finalen. Altså, det er også fedt. Det er jo også det giver noget ekstra chance. Fordi på normalt, så har han været nummer 8 eller 9, når de har været færdige. Ja. Men så kan man også vende om og sige, er det fair? Jeg synes, det er fedt. Ja, fordi, at det, så er vi tilbage igen til den samme skud igen, hvor man siger, at det er et finale hit, der afgør det. Man skal ændre pointene, som jeg siger. 20 hit. Mm. Alle møder hinanden. Det er lige det point, der tæller. Semifinal og finale, den tæller ikke. Nej. Det er bare for, hvem der har vundet Grand Prix på det stævne. Så fedt, hvis det skete. Ja, men det skal vi da lige have fået igennem. Det synes jeg vil være rigtig, rigtig fedt. Væk med de point der, og så bare... Jeg har sagt det lang tid, om de tør ikke. Der er nok lige så mange meninger, som der er Grand Prix-runde, der er bange for. Ja, så det, jeg er sikker på, Ole. Du skal lade fjerne med ånd. Jeg tror, det er den rigtige, fordi så kører de alle mod hinanden. De er på de forskellige ting, og det er det, der tæller. Jeg synes, det er rigtig fed idé. Ja. Det er ikke, fordi jeg skal være i det der 85 løb, fordi du er sikkert træt af det, Hans. Du blev jo toer, og Erik, du vandt det løb, ikke? Ja. Hvis man nu havde kørt 10 gange, det er ekstra hit. Mm. Havde du vundet alle 10? Ja, vi startede ude for bane 4 og har et godt spor ned i første hjørne, og får Hans lukket det ind, og det er klart. Det kan være en bagdel at starte derude fra, men jeg tror, at jeg ved det måske på noget mental styrke der på en eller anden måde. Jeg tror, at psyket Hans lidt ud. Eller han psyket. men jeg tror faktisk, jeg har jo selv kigget det igen mange gange, og han psyket sig selv ud. Men det er helt 10 gange, spørger han om. Jamen, jeg har jo ikke lige den ene gang. Du har også rekorderne, har du ikke det? Vi har mødt Hans 11 gange. Den kan vi godt tage med her med 11 gange i finalen. Hvis vi skulle have kørt 10 gange, så tror jeg havde fået min cykel lav igen. Nu er det min reservecykel, jeg kørte på, så jeg var ikke sådan lige sådan så godt kørende i den runner. Nu fik jeg jo svaret af cykel i min stykker, ikke? Men jeg tror, den hed 6-4 til mig. Tak. Det er kæd, de siger. Ja, det er godt. Ja. Take 2. Nå, jeg synes, det er fair nok spørgsmål omkring det der med indgangsfinaler eller Grand Prix'er, ikke? Fordi, kunne det lige så godt have været Hans, der blev verdensmester i 85? Jamen, det kunne, det er sådan, hvis jeg bare lige hurtigt må, fordi det kan godt være, den driller Hans lidt, men vi har mødtes 11 gange i heatene, i alle i VM-finale, vi nåede at køre mod hinanden, og der står 8-3 til mig, ikke? Altså, så man kan sige, der er noget, når vi snakker om mental styrke og dygtighed på banen, der tror jeg bare, at jeg i de momenter dengang, havde nogle procenter højere end Hans, fordi på mange af løbene og ligaerne rundt omkring, der var Hans meget bedre end mig, eller han var bedre, ikke sige meget bedre, men han var bedre, og der er det klart, at det der med, at når du kommer til finaler, du skal løfte dit game, du skal kunne lide den ekstra ting, og det kunne være svært for Hans og jeg, da vi kommer ind i den sfære, som det er, at være i VM-finalen. Det er hammerhårdt. Vi skulle jo først lære, hvordan det var at køre foran så mange mennesker, og have det pres på, og forventninger, der blev stillet til en. Og så ligesom få omvendt de der ambitioner til at tro på dig selv. Og det var blandt andet det, Ole, han fik mig guide i den retning, som også der er i filmen omkring det der med, at du får den mentale styrke, og så har du ligesom måske nogle procenter bedre. Og der tror jeg, når vi kigger igennem, jeg slår Hans i Vojens i omkørslen også dernede, hvor vi havde en hammergod omkørsel på en eller anden måde, og der får jeg også bare lige heldigt de der meter på ham til første hjørne. Så det gælder om men jeg tror... Hvem vandt af lodtrækning i starten? Ja. Jamen det gjorde jeg faktisk, og jeg kan huske, at du smilte af mig dengang, da jeg sagde, at jeg tager bane 4, fordi der troede, du havde vundet, men det havde du så ikke. Jeg tog to tænder af og flyttede baghjulet 2 led frem, og så lavede det starten på ham og var kørt. Og havde jeg mistet bare en halv meter der, så havde Hans vundet den der. Altså vi må sige, selvtilliden er i orden, ikke? Hans, er du enig i Eriks udlægning? Altså, der sker jo mange ting i sådan nogle finaler, ikke? Og vi kan selvfølgelig altid finde nogle undskyldninger og så videre. Og der har jeg også nogle stykker, ikke? Men nu vil jeg ikke lige sidde og kede med dem nu. Men der er selvfølgelig nogle faktorer, som gør, at jeg ikke er vundet. Og ja, jeg er også helt enig med Erik, at du er rigtig god til at sætte dig op mentalt, og det er ikke sikkert, at jeg er helt så god til i de enkelte finaler, og du havde selvfølgelig noget hjælp fra Ole, kan jo også tydeligt se filmen, ikke, med det mentale. Så ja, det kan da godt være, at jeg mangler en lille smule der, men der var også nogle andre ting, som gjorde sig gældende, og man kan så diskutere om jeg må nu, fordi jeg må køre på min reservecykel, om det havde så meget at sige, det kan man selvfølgelig altid diskutere, og hvad der altså sker, og hvor meget det betyder, at Erik vandt lodtrækning i vejen, så videre. Det kan vi nok sidde og diskutere her hele aften, hvis vi fik lov, men lad det nu ligge. Men hovedsagen, det var jo nok, at ja, jeg tror, at på den, hvis man havde kørt Grand Prix, ja, så havde jeg nok været den mere, kan man sige, den generelt performer over sæsonen, i hvert fald når man kigger på liga og store åbne løb og så videre. Om det havde været anderledes, hvis det havde været VM, det kan man selvfølgelig diskutere, men jeg tror bare, at vi skal konkludere, at vi er skide gode alle sammen, og vi har, og det er, når man ser den film her, ikke, så det er jo noget af det, der er så fantastisk, at vi går igennem de her oplevelser igen, ikke, som var så fantastisk, ikke, først med Ole, der vinder, så Erik og så mig senere, og vi får bare den der oplevelse igen, som jeg synes, jeg var helt fantastisk. Ja, så var det lige et par år, vi havde nogle problemer, ikke, men når man ser i helhed med den succes, vi har haft, både individuelt, men også både hold og par, så var det bare en fantastisk tid, og den opmærksomhed, vi fik, og i og med at det her med, at vi starte Speedway som en hobby, ikke, og vi kunne gøre det til en levevej, og har været en fantastisk levevej, og vi har været oplevet en masse på vejen, været rundt i hele verden, og fået en masse venner rundt omkring i verden, og oplevet en masse, så jeg synes, det er på den måde en hyldest til os, på en eller anden måde, at ja, vi gjorde det sgu godt. Og det kan man jo bare se, hvis man kigger på resultatlister og sådan noget, så kan man jo se, at der er danske flag ud for nærmest to årtier, i hvert fald rigtig meget. Ole vinder 3 i 70'erne, du vinder 4 i de 90'erne og 3 i 80'erne, og Erik vinder 3 i 80'erne. Men som du også siger i filmen, så er det jo også lidt fokus på, at det var meget Erik og Ole på den ene side. Ole, du blev træner for Erik og hjalp ham, da han vandt de første VM. Og Hans, du var så, følte du var kørt lidt ud, var for dig selv. Når I ser tilbage på det og ser det i filmen, hvad tænker I om? Hvad tænker I om det? At der var den her konflikt. Tænker I, at det er jo spild af liv? Tænker I, at det er sådan var det sgu bare? Eller hvad tænker ham. I, når I ser det ud? Jeg udenfor bare, når jeg sidder og ser det, og så tænker jeg tilbage på det, så tænker jeg bare, fuck, hvad er det fedt det her? Og det var ikke noget, som jeg ville have flyttet et komma eller et udråbstegn på, hvis jeg kunne gøre det om i dag. Fordi jeg har den tanke tilbage, hvor Ole var holdleder, hvor jeg spørger ham, om han ville hjælpe mig. Så har jeg den tanke, at Han gjorde det også med henblik på, at der skulle vindes medalje til Danmark. Han var fuldstændig ligeglad med, og det, jeg synes, en træner og en holdleder på det tidspunkt, han kunne have hjulpet med Hans også. Det er der ingen tvivl om, og det er der også udtryk for i filmen, men han spørger ikke Ole. Jeg er den eneste, der spørger Ole, om han vil hjælpe, og han guider mig. Faktisk før jeg blev holdleder, hvor du spørger mig i 83. Efter 83, efter han stopper Ole, hvor det var i en avis, der var en journalist, der spurgte, eller han har sagt til en journalist, at hvis der er nogen af de unge mennesker, der vil gøre brug af hans bog, med alle hans lille sort bog, så skulle vi bare sige til. Og jeg var den eneste, der ringede til Ole. Og det var forholdsvis hurtigt derefter. Og man kan så sige, jamen, med tanke på, om man kan være holdleder samtidig med, at man guider en individuel. Det samme kunne han have gjort med Hans. Der har været plads i Oles mental verden til også, at han kunne have rummet Hans og hvad hedder det, Bo Pedersen og Finn Thomsen og hvem fanden der ellers der var på de tidspunkter. Men jeg spørger ham om bliver guidet i den retning. Så der er ikke noget med, at vi tager noget fra nogen for at give mig det. Fordi når vi er ude på banen og lågen den er lukket, vi kommer til det grønne lys, så er det sgu også der på cyklen sammen med de andre 14. Det skal man altså også huske. Mm. Og jeg synes, at det er en forbandet røvl. For at være ærlig. Altså, jeg synes jo, at dengang Ole blev holdleder, kunne jeg aldrig have fundet på at spørge Ole, om han ville hjælpe mig. Fordi jeg var jo sådan, at det er et indtryk, at når man har en holdleder, så hjælper han selvfølgelig os alle sammen. Så Så jeg synes det var forkert, og jeg synes, i og med at Ole vælger og kan sige udråber, nu skal han lave Erik til verdensmester og så videre, jamen i samme åndedrag, så siger han, så skal jeg også sørge for, at Hans ikke bliver det. Og det er jo det, der skete, og det er jo der, kan man sige, filmen beskriver ret meget, hvad der foregik. Så der tror jeg ikke, at jeg lige vil blive uenig, eller hvad hedder det, enig her i, nu har vi diskuteret en del de sidste uge tid, vi har været sammen til forskellige interviews, og også efter før og efter, og jeg tror ikke lige, vi bliver enige. Nej, det vil vi aldrig blive, Hans, men jeg tror faktisk, at en anden ting, som vi skal være taknemmelige for, når vi sidder her og kan kigge tilbage på den karriere og de medaljer, vi har leveret til Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Motorunion, 48 stykker, der er afleveret ved det specialforbund i Danmarks Idrætshistorie, der har leveret flest medaljer. Når man kigger tilbage på, hvor det starter i 84, hvor jeg vinder alle titler, vi har, langbane, hold og par i indeværende samme år, plus, og så sker det 85, og du vinder 86, 87, 88, 89, bummerum. Når vi tænker tilbage, det var jo starten på det. Det var ikke sikkert, at hverken du eller jeg havde vundet noget, hvis ikke den rivalisering var bygget op omkring vores kunden på og uden for banen. Det var ikke sikkert. Jeg vil sige, at det var rimelig sikkert. Vi stod som favoritter begge to allerede i 84 til at vinde VM, og om Ole havde været der, ikke, så er det en af os, der havde vundet. Ikke? Det tror jeg er helt sikkert. Og de par VM'er, vi havde vundet, tror jeg faktisk også, vi havde vundet flere, hvis ikke Ole havde været der, fordi der gik lidt knas i maskineriet. Og hold i øvrigt. Så jeg tror ikke på, at Ole har gjort noget forskel, hvad det angår, om vi havde vundet så mange titler eller ikke. Vi var allerede, kan man sige, rivaler, og vi ville slå hinanden for alt i verden, lige meget om Ole havde været der. Så jeg tror egentlig ikke, hvad det angår. Jeg tror ikke, det giver forskel. Hverken du eller jeg havde været på den store scene før. Hverken du eller jeg havde prøvet og blive flyttet op til, hvor du skal ud i det sidste hit, så vinder du det VM. Det har hverken nej, vi er jo enige om, hvis ikke du havde vundet i Göteborg, så havde jeg... Nej, det er 14. Det kan vi jo ikke sige, Hans. Jeg tror opbygningen til det her... Jamen, der var jo ikke nogen af os, der har prøvet det, Hans. Du havde heller ikke prøvet det. Nej, men vi var begge to gode nok til det alligevel. Nu skal du høre her. Du havde heller ikke prøvet det, da du kom til 86, hvor du vinder i Katowice. Og hvem var du trak ind på manesien? Fordi du kunne ikke det sidste, der skulle til, som... Du manglede. Jeg tog Ivan med for en modtræk til, kan man sige, jeres forhold i forhold til det psykologiske. Jeg vidste, at det kunne måske være et modtræk til jeres psykologiske sammenhold. Og det var det. Men om Ole og Ivan ikke havde været det, så havde det bare været dig og mig, der havde været mod hinanden. Det er fundamentalt røv i min verden, som jeg tænker sportsmentalt. Fordi når vi kigger på, hvad der skete dengang med sportspsykologi, hvor Ole han bringer det ind allerede fra den måde, han begynder jo at blive meget filosofisk i hans tanker og bygger op omkring nogle faktorer, der sker ude i den rigtige verden og bringer ind i sporten og får vendt nogle ting til nogle metaforer, nogle tanker og visualisering. Det var ikke nogen af os, der kendte det dengang. Og bragte det ind. Det var sportspsykologi. Havde jeg ikke haft den, og havde du heller ikke fået prægning af den på en eller anden måde, så havde vi sgu ikke... Det var stadigvæk en af os, der havde vundet det, vi er enige om, ikke? Selvom Ole havde været det, der, ikke? Jeg havde jo selv udarbejdet... Jamen, så har du vundet det hele man nok. Man lærer jo lige så stille. For mit vedkommende har jeg sådan lært mig selv lidt igennem de der første år i forhold til psykologisk, hvor jeg bare blev bedre og bedre til det. Men det tager 3-4 år, inden du kommer der til. Ja, og der har Ole hjulpet mig til, og helt enig, der, sikkert, og det kan vi ikke være uenige om, men hvis ikke Ole havde været der, så er jeg måske vundet i stedet for, eller du måske stadigvæk har været i stand til at vinde, det ved jeg ikke. Men det var os to, der jo ligesom var favoritterne, og det var os to, der var rivaler, og en af os skulle vinde den, det var næsten lige meget hvad. Om Ole havde været der eller ikke, så ville en af os have vundet alligevel. Okay. For jeg følte, at jeg var ved at være klar rent mentalt, da vi kom til omkring 84, 85, 86, deromkring, at Ivan han lige kom ind og gav det sidste skub i forhold til lige jeres relation og til at... Jamen, jeg håber da ikke, at du tog ham ind for, at det var i forhold til os, det skulle være for dig selv. Det var både for mig selv, men også til at give et psykologisk... hvad hedder det? Modtræk til at... Og det hjælper da ikke noget, for jeg så dig da i første hit. Jamen, det hjalp lidt, fordi du skulle jo vinde VM. Det kan ikke hjælpe, at du kun slog mig, og der mener jeg, at du gik ned psykologisk, jo, eller hvad skete der i... Det var på grund af Ivan, mener du? Nej, det kunne det godt være, jo. Hvad ville du modtrække? Hvad skete det så? I 86, hvorfor? Nå, jamen, jeg havde problemer, som du sagde, det var på min reservecykler. Og min hand, den så kommer reservecykler. Jamen, det er det der med at have undskyldninger, fordi verden er ikke skruet sådan sammen. Du skal sgu ikke undskylde noget. Det kunne være, du havde en grund, jo, ellers. Nej, jeg har ikke noget undskyld. Nej, okay. Jeg havde bare en off-dag, og det var en lav set. Jeg havde energi nok til at slå dig i hit 1 ude på banen 4. Altså, jeg mener jo delvis, som sagt, sagt, at jeg måske havde noget gør med den psykologiske... Men vi bliver aldrig enige om det. Det kan jeg godt. Det er første gang, jeg snakker. Altså, så bliver det pissekedigt, hvis vi er enige. Vi er klar til to. Ole, du har siddet og en masse noter her. Hvad tænker du om det? Nej, jeg ikke, men jeg har aldrig hørt mig til pis. Det er jo simpelthen, altså, det er jo chokerende at høre på. Specielt Hans, altså, som topatlet, altså, det, så er der reservepsykolog på, og hvis jeg havde vundet løgtræk, så nok vundet, og I havde vundet flere VM'er, hvis jeg ikke var der. Hvad fanden? Undskyld udtrykken mig. Jeg sætter dig lige frem og får knopper af, men altså, det er da fuldstændig. Ved du hvad? Jeg vandt første gang i 1971. I 1983 kommer han og siger til mig, ved du hvad, Ole, nu holder du, vil du hjælpe mig med at blive verdensmester? Så sagde jeg for det første til ham, dengang det blev du aldrig, fordi du vil det ikke nok. Og det grinede vi lidt af, og så vi, hvor vi snakkede sammen. Sagde jeg, selvfølgelig vil jeg det. Jeg vil hjælpe alle sammen. Og så skal man forstå, at i 13 år har vi ikke haft en individuel verdensmester. Sporten var vildt populær i Danmark. Det hele det vokste. Vi har 18 speedwaybaner og så videre. Og så, det er jo resultatet, jeg gik af. Så jeg så blev tilbudt at blive holdlæger i 84, så takkede jeg selvfølgelig ja til det, for jeg følte, jeg kunne være med til at præge de gutter, der var med. Og ved I hvad? I de to år, jeg var holdlæger, der vandt vi råb og stump. VM for hold. Individuelt. Ikke bare i 84. I dag. Det gjorde vi året efter. Ja, vi vandt par med... Ja, det gjorde vi så ikke i 4-4, men vi vandt der i de to år, sagde jeg så. Men jeg ved godt, Hans, du kommer ind med et eller andet fandme komma hver gang, der er et eller andet. Altså, ved du hvad, jeg er 20 stolt over, hvad der skete i går, og det synes jeg, at det er fantastisk. Og det kan... Nej, det er jo ikke, for I sætter jo den ene og den anden, og I har vundet mere. Glem det der, mand. Se tilbage på. Og jeg føler, at du, Hans, har det samme problem, som du havde dengang, hvor jeg hører dig. Du har hele tiden, du programmerer dig selv forkert, for det er altid et eller andet, det er de andres skyld, du ikke vandt. Nej, det siger Hans, ikke. Og det er jo ikke, du har ikke sagt, du har brugt 20 minutter på det nu, altså, mand, og fortælle dit reservecykel, og så videre det. Nu diskuterer vi lige. Nu synes jeg, vi skal lukke den der, for ligesom at være, for det, hvor ved du hvad, det kommer vi ikke lige med. Jeg synes fandme. Men Ole, at de sidder stadig og siger, vi kan have vundet mere, vi har vundet mere. Men det er da fedt, fordi det viser dig, at de er agerige. Altså, det viser dig, at det er lige præcis det, du godt vil have af dem. Det er lige præcis det, du godt vil have, Erik. Du har ikke det til, at de stadig så mange år efter, i stedet for bare at sidde og tilfredse, ja, vi er jo rigtig dygtige, men at de vil have mere. Det er lige jo, præcis det, du ønsker, Ole. Jo, men det er jo ikke, at de vil have mere. Altså, det er jo ikke, at de har, Hans, han påpeger jo, at ligesom han ikke har vundet Hans ordentligt, fordi han har været heldig, og han har haft mig med, og så videre. Det er da det, du siger, men så kan jeg ikke forstå, at du siger det. At ved du hvad, at vi havde vundet uanset om jeg var der. Hvem fanden kunne sige det? Der var der mange andre, og i 92 eller hvornår, der skulle du køre VM-final op i Bradford. Var det 92, hvor Jano, han brækkede hans arm på, i go-kart. 92, der var du suveræn, du var godt kørende. I 92, så kører op i Bradford. Og hvad sker der så? Jano Petersen, som er den anden dansker, der med i finalen, han brækker armen og kom ikke derover. Og så tror Hans Nielsen, jamen det her, det er bare fint, så blev du nummer 4. Ej, jeg var slet ikke med i 92, det var i Polen. Nå, jamen jeg ved ikke, så jamen, jeg spørger jer lige, for fanden, fordi jeg hænger mig jo ikke i dato. Du ved det nok, hvornår du var i Bradford. Ja. Gjorde du ikke det, hvor Jano og dig var med? 90. 90 var du. Og der var du jo kørende. Hvem vinder, siger han? Jonsson vinder. Der er du slet ikke med op, fordi nu var Jan O, der ikke mere. Fordi det, ham, det var ham. Havde han været med i den finale, så er du måske vundet igen. Jeg giver ikke hørt mere. Jeg synes, det er noget fis. Vi har været med til at lave en kulturhistorie i Danmark, bygget op. De gode, der har vundet det hele, det er topatleter. Jeg har stor respekt for dem alle sammen. Men de er sgu nødt til at spørge mig, om jeg skal hjælpe dem, hvis det er. Fordi mennesker er altså forskellige. Nogen skal have et spark bag i, og den anden skal have lov at hylde lidt på skulderen. Have et kram eller noget. Der er forskel på tingene. Og det med at stå som holdlæger og sige, jeg vil sgu godt se vores danske, hvad her han, overrejde, eller hvad her han, landstræner i fodbold, Åke, komme ind og så stå og sige, nu skal I høre alle sammen, hvad jeg vil fortælle Christian Eriksen, hvad jeg synes, han skal gøre, så videre. Det er da individuelt, man gør det, okay. Og det er da en team-effekt, som det er, når vi, og der har vi også vundet hold, og vi har også vundet par, vi har vundet det hele jo. Mm. Så nu skal jeg ikke, nu, tak, nu må du godt sige, køre. Må jeg godt sige lidt nu? Ja, nu må køre, ja, for du er nok kommet. Ja, lad os høre alle, hvorfor og så videre igen. Ja, men lige for at sætte en punktum på det her med, i forhold til at være holdleder. Når man er holdleder, landstræller, hvad nu det hedder, så er man for hele holdet, ikke? Du valgte dengang at sige, okay, jeg vil gerne gøre Erik til verdensmester, selvom jeg er holdleder. Hvis du allerede havde sagt ja til Erik i efter 83, så jeg skal nok hjælpe dig, Erik. Og så får du tilbudt jobbet senere som landstræner, så skulle du sige nej tak til landstræner, fordi nu har jeg sagt, at jeg hjælper Erik. Og sådan ville det være i dag, og sådan skulle det være dengang. Jeg er glad ved, at du ikke bestemmer, hvad jeg skal gøre der, fordi så har du da ikke døven til en ski. Jamen, det prøvede jeg på, men det fik jeg ikke lov til. Prøv på, nej, det gjorde du ikke, for i 84 gjorde du ikke noget. Men så begyndte du at reagere, fordi han var i 84, og så kom alle breve og sendte rundt og alt nu det fiste. Nu er det så meget, det snakker, jeg synes, Ulle, jeg har det godt, og altså, jeg sover godt om natten, jeg vil gå det helt om igen. Ja, det er fantastisk, men det kan jeg så ikke forstå. Men nu er du ikke sidder, nu er film, jeg synes, det er film, vi snakker om, og den beskriver det egentlig fint, hvad der skete, ikke? Så jeg synes ikke, vi skal sidde og gå igennem det hele forløbet igen nu her. Men vi er dybt uenige, som sagt, var jeg meget skuffende i de år, og det synes jeg egentlig, filmen den beskriver fint de ting, der foregik. Og derfor er det også... jeg synes ikke, vi skal gøre filmen til kun en sag om vores krig. Som sagt, så var den et par år, og vores karriere var jo lang, og vi tog alle de her fantastiske titler. Så jeg synes, som sagt, i stedet for at koncentrere sig om den her fight, som det var, så skal vi sætte pris på den fantastiske oplevelse og se filmen igen med alle de titler, vi har rundt. Har jeg nu ikke rundt i 71, så er det slet ikke sikkert, at du kom til, så er du sgu sikkert spille golf. Det kunne være, jeg tror også, vi er enige om alle sammen, og det har vi også sagt flere gange, vi sætter stor pris på, at Ole vandt titlen dengang, og det har sat det hele i gang, og det er super fedt, og det er det, filmen fortæller også rigtig godt, synes jeg, de ting, der skete. Så jeg synes, hvis der er nogen, der skulle blive nysgerrig efter det her, så synes jeg, at de skulle ind og se den film. Ja, men, der er faktisk skidegod, synes jeg. Jamen, det er jo meget det, de kommer ind på i filmen, og man kan jo høre nu, at... Det er jo noget, der er gået under huden på jer, det stadig sidder i kroppen. Mm. Men som jeg også sagde til dig før, Ole, altså, og som jeg også er inde på, altså, det er måske også noget af det, der er benzin. Altså noget af det, der er drivkraften i at man har vundet så meget. Dels, at der var to, som gerne ville slå hinanden, for eksempel. Jamen fuldstændig. Altså, det betyder noget. Ligesom du havde nogen, du gerne ville slå. Ikke? Og du har sikkert også måske haft en dag, hvor du har haft en undskyldning eller andet. Det er der vel benzin nej, i det? Nej, det har jeg ikke. Har du aldrig haft en undskyldning? Nej, fandme nej. Det er sgu altid dem, der har slået mig. De har været bedre end mig. Ikke? Og hvis jeg har haft en dårlig dag eller noget, så har det været min egen skyld. Den ansvarlige, han ser det her. Og sådan er det bare. Fordi at du er nødt til at programmere dig rigtigt hele tiden. Og alt det med de fire undskyldninger, ikke? Altså det er sgu... Jeg tror, en vigtig del er også det med at anerkende. Nu vores diskussion begyndte nu med, at du sagde, nu du slår mig så mange indbyrdes, og så skulle jeg selvfølgelig... Ja, der er jo en ting og sager, der foregår ind imellem. Nogle gange, ja, var man bare mere på duberen, den anden gang kunne der ind, der var lidt uheldig, og anden gang skete andre ting. Sådan er det bare. Det går op og ned, ikke? Mm. Det var ikke for at sige, at på nogen måde, at du ikke har fortjent at vinde de gange, du har. Selvfølgelig har du det. Du er pissegod, og jeg er pissegod, Olo er pissegod. Og det er det, jeg mener, vi skal sætte pris på. Vi skal sætte pris på og anerkende, at den periode har været fantastisk. Og det er derfor, synes jeg, at filmen er så fantastisk for os at se, fordi vi har været en del af det. Men jeg synes også, at den er sjov for andre mennesker at se. Ikke kun Speedway-fans, men jeg synes, at den fortæller en rigtig god historie. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. Vi starter med en historie i den mere kuriøse afdeling. Og det foregår altså i Arizona i USA, hvor en mand tilsyneladende har reddet et andet menneskes liv på grund af tv-serien The Office. Og det må jeg nok heller lige forklare nærmere. Men det handler altså om en mand ved navn Cross Scott. Han så en kvinde i en bil, som var faldet sammen bag rattet. Det fik ham til at løbe mod bilen, smadre ruden og med en sten, hvorefter han så begyndte at give hende hjertemassage. Og kvinden her, hun kom altså til bevidsthed igen. Hun trak vejret, hun kastede op, og 10 minutter senere kom så en ambulance. Selv udtalte han efterfølgende, at han aldrig havde forberedt sig på sådan noget, og at han dybest set ikke havde nogen anelse om, hvad han egentlig havde gang i. Senere afslørede den samme mand, at han rent faktisk var kommet i tanke om en scene fra tv-serien The Office, hvor hovedkarakteren, det er ham, der hedder Michael Scott, han simpelthen lærer at give hjertemassage, og det gør han til Bee Gees hittet Staying Alive. Han sagde også til avisen, der hedder Arizona Daily, at han simpelthen sang den her sang, altså Staying Alive, højt for at sikre sig, at han fulgte rytmen. Og ja, der er meget mærkeligt i den her historie, men det sjove det er altså, at det var en scene fra en komedieserie, og i scenen, der går alt ligesom galt. De har sådan et førstehjælpskursus, og så først tror Michael Scott, det er en anden sang, han skal synge, og det ender med, at de alle sammen begynder at danse, og alt går dybest set galt. Men altså, det her med Staying Alive, det har måske reddet en et andet menneskes liv. Men før vi dykker mere ned i det her, så synes jeg lige, vi skal altså, lige afspille lidt fra selve scenen, og det kommer her. Det er altså Michael Scott, spillet af Steve Carell fra The Office. Alright. So, assessing the situation, mm-hmm. Are they breathing? No, Rose. They are not breathing. And they have no arms or legs. No, that's not part of it. Where are they? You know what? If we come across somebody with no arms or legs, do we bother resuscitating them? I mean, what kind of quality of life do we have there? All right, well, let's get back to it, because you're losing them. Good trick is to pump to the tune of Staying Alive by the Bee Gees. Do you know that song? Yes, yes, I do. I love that song. First I was afraid, I was petrified. No, it's... staying alive, okay. Staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. You can't tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Words it loud, women warm, been kicked around since I was born. Well, it's all right, it's okay. You can look the other way. Let it go, okay. Let it go. Okay. Staying alive. Yeah, okay, you didn't maintain 100 beats per minute, and the ambulance didn't arrive because nobody called 911, so you lost him. Ja, og det er altså en dukket uden arme og ben, den her scene, den omhandler. Anne Hjorte Maltesen, du er sundhedsfaglig konsulent hos Røde Kors, og du underviser altså i førstehjælp. Jeg sendte det her klip til dig. Og, yeah. Og det er godt nok en komedieserie, og man kan godt sige, at det meste går ligesom galt. Men selve det her øjeblik, hvor han giver hjertemassage til nummer Staying Alive, er det brugbart i sådan en situation? Ja, jeg har set den, og du kan godt høre, at jeg smiler lidt stadigvæk, fordi det er faktisk en meget sjov scene, og det her med, lige pludselig bliver fokus på noget helt andet, fordi så bliver det dukken, der ikke har nogen arme og ben, og det er kvalitet at blive genoplivet til sådan en... Så lige pludselig så bliver fokus fuldstændig flyttet fra det, der er det egentlige budskab netop, og få genoplivet den dukke. Og altså, jeg vil jo som udgangspunkt sige, at... Altså, det er jo godt at bruge humor i alle undervisning. Det synes jeg bestemt, det er, og det skal man også gøre. Også selvom det er måske en lidt alvorlig ting at gøre grin med, så er der da ikke nogen tvivl om, at det, man bruger humor, det er en rigtig god ting. Men når det så er sagt, så vil jeg så sige, at lige præcis den her film, den har ikke noget budskab i forhold til, at man kan lære genoplivningen. Det har den faktisk ikke. Jeg vil gerne lige runde den her myte om, at pulsen i Staying Alive, det er sådan den perfekte puls at pumpe til. Det her er altså også noget, jeg har hørt, før jeg så The Office. Ja. Altså, hvis man gerne vil have, jeg skal kickstarte et hjerte igen. Er det rigtigt, at der er noget omkring den her Staying Alive, eller er det bare en myte? Men altså, der er jo, man kan jo sige, der er mange elementer, der skal være på plads, før man har givet rigtig god hjertemassage med en god kvalitet. Der er blandt andet hastigheden. Hvis nu man synger den her Staying Alive, så er man på det langsomste, fordi man skal rent faktisk give... Det er med en hastighed på mellem 100 til 120, og hvis man bruger den rytme, som Staying Alive har, så er man på det, der hedder 100. Så det må i hvert fald ikke blive langsommere end det. Det kan man jo sige, det er jo en af elementerne. Det andet element, det er, at man også skal trykke temmelig hårdt i brystkassen. Altså, at man skal trykke brystkassen 5-6 cm ned, og man må ikke holde for mange pauser, når man trykker. Og alt det budskab er der slet ikke i filmen. Altså, så jeg synes jo ikke, at man kan på nogen måde kan man lære at give kunstigt åndedræt og hjertemassage i den her film. Mm. Altså ikke engang ved at se den, vel? Så man må, og det er jo også det, som vi lægger vægt på vores kurser, at man træner på en dukke, og man får en god fornemmelse af, hvordan skal man trykke, hvor hårdt skal man trykke, og hvad er det for nogle ting, der er vigtige at gøre. Altså, og selvfølgelig er rytmen, det er jo en del af det, men der er mange andre ting i det, end lige det her, ikke? Der bliver vist i filmen. Der er en lytter, der har skrevet ind, at sygeplejerstuderende har øvet det med mange folk i København. Jeg tror, vedkommende mener det her med Staying Alive. Er det rigtigt? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror da godt, at der er nogen, som kan bruge den her sang og sige, men vi kan godt bruge en sang til at øve rytmen. Nu er det jo sådan, at hvis der er en, der får et hjertestop, så er det rigtig mange situationer, så er det faktisk en, vi kender, som vi kommer til at hjælpe. Og jeg må sige, jeg har da min tvivl om man kommer i tanke om at synge en sang, når man står over for en af sine kære, der stikker der med et hjertestop. Altså, jeg tænker, at det bliver da ikke udelukket, at der er nogen, der kan gøre, men det er nok ikke de fleste af os, der kommer til at tænke, at nu må vi til at synge her. Nej, fordi den her, det er jo selvfølgelig en ret så skør historie, og selvfølgelig fra USA. Men det her med, at det er en mand, som aldrig nogensinde har givet førstehjælp, ikke aner, hvad han skal, der er det vel egentlig bare positivt, at han lige pludselig kommer i tanke om den her scene, og så får gang i et eller andet. Ja, jamen selvfølgelig, altså, og det er jo også det, vi siger, altså, bare man gør noget, så er man faktisk nået ret langt. Her i Danmark, så altså nu vil jeg ikke udtale mig så meget om, hvordan det sker i USA, fordi det her, det er måske en svær sag, lige den her konkrete at udtale sig om. Men det, der sker i Danmark, er jo, at altså, vi lærer kursisterne, hvordan ser et hjertestop ud, og at de skal rigtig hurtigt få ringet efter noget hjælp, sådan så der kan komme andre til at hjælpe også. Altså, der også skal komme hjertestartere til, fordi hvis man virkelig skal have gang i et hjerte, så er det jo en kombination af både det at have givet effektiv hjertemassage, men også at have fået sat en hjertestarter på personen og givet dem et stød på. Så det er jo den kombination, vi skal have koblet. Det skal vi have koblet sammen for, at hjertet kommer i gang, og så skal de jo også rigtig hurtigt afsted på sygehuset, så de får en professionel viderebehandling der. Og det er det, vi lærer vores førstehjælpere, når de er på kursus. Så jeg tænker, han har kun fået en meget, meget lille del med ved at se den her film, og det er selvfølgelig meget fint, hvis han har kunnet det, men jeg tvivler på, at de fleste, eller jeg tror ikke, der ville være ret mange, hvis de så den her film, der ville forstå, hvad det her er for et budskab. Og den har heller ikke elementerne af det, man siger, der er god hjertemassage. Men Anne-Jorten Mallesen, det er selvfølgelig bedst at ligesom være en del af sådan et kursus her og lære det ordentligt. Mm. Men hvis man nu ikke lige har været det, og man så eksempelvis ser en falde om på gaden med hjerteproblemer, eller et hjertestop simpelthen. Hvad er så sådan en, kan du give en kort guide til sådan de allervigtigste, du har været inde på noget af det, men sådan helt skært ud i pap, de vigtigste ting, man skal gøre, hvis der er en, der falder om lige foran dig? Ja, altså det vigtigste, det er, at man kommer hen til personen, at man lige prøver at huske i det, man ser, om de er ved bevidsthed. Og hvis det ikke er det, så skal man faktisk lige undersøge deres vejrtrækning og finde ud af, om de trækker vejret normalt. Og hvis de ikke trækker vejret normalt, så er det faktisk, at vi har, ja, så er det et hjertestop. Og så skal man hurtigst muligt have ringet 112. Fordi så er der jo i Danmark meget store muligheder for, at der både kan komme en hjerteløber ud at hjælpe på stedet, og vi kan også måske få en hjertestarter hurtigt frem til stedet. Men ellers skal man altså i gang med at give både kunstig åndedræt og hjertemassage. Altså først tryk 15 gange i brystkassen, og der trykker man hårdt og hurtigt. Altså det skal være i hvert fald minimum 100 gange per minut. Men det er også næsten 2 gange i sekundet, man skal nå at trykke. Mm. Og så puster man 2 gange, ikke? Jeg kan se, der er faktisk 2 lyttere, uafhængig af hinanden, der har skrevet, at man også skal prøve med Another One Bites the Dust. Men det lyder for dig, som om det vigtigste er ikke at have en sang i hovedet. Nej, det vigtigste, det synes jeg ikke, det er. Fordi jeg tror, jeg vil ikke udelukke, at der er nogen, der kan bruge det at have en sang som rytme. Men jeg tror simpelthen ikke, at det er det, de fleste af os kommer i tanke om, når vi står i situationen, at vi skal til at synge her. Du lytter til Radio 24/7.